الصدقات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل اكرام حضرت شیخ الحدیث مولانا مفخر اللہ صاحب دامت برکاتہم حضرات صاحب بزرگان صاحبان حضرات علماء کرام دیر محترم طالب علمان و عام مسلمانان ورنو داماد پارے و سعادت دے چی زخم المادر علمی تراغلیں دا غزائر جنن کمالت و خبر راجی داد دغ خبر برکت دے مالت دو کسان سے احترام را گئی داد دو خاور دو وجرہ گئی دو خاور باندی دیز آئے دی دیوانو کی دننا ما سلک بندی سڑی توب دکڑ لے دا ہر پیغمبر علیہ السلام دا بات کو غرض و غیت حضر شیخ الحدیث سے بھی اوان شیخ الحدیث دے فلسفی رے عالم دے نو دے لفت دا غرض و غیت کی بلوں نے دا جمعوزو کری زکر چی حضر شیخ الحدیث صاحب انہیں علماء دباری افعال معلل بلا غراف زی زگا غرص ورا دفاعیت اتمام کی دی او فاعلیت دباری پا صفاتو کی یو صفت دے و دباری صفات لکا دزاد دباری دا قدیم کی منعدل کی دینا نمعدل کی دی نبکی وقفی را دی لہذا در غرد و غایت دا با مؤول دے حکمت باننے یعنی دا انبیاء و دا رسولان و دا علیکل و حکمت اب بتاؤ کہ انسانان پر شکر کو انسانان دی دے با پمانا انسان سنگ جڑی دی دے با صورت کو انسان دے خو دے با پسیرت انسان سنگ جڑی دی دے دو ظاہر خود انسان دے خو دے دو باطن بسنگ انسان کی گی ادروائز ماؤ تحصیل القرآن کی دا ذکر ہو یا دے والے بمنن پدے گورنمنٹ کا مسکانت کی دا ذکر ہو چی دا بگ بینگ کم تا چی قرآن کریم فتح کوئی اولم یرن لدین کفرو ان السماوات والارض کانتا رتبن ففتقنا ہما ما استاد دا پار یو کتاب نکلے دا الدین و تکوین پناما کاسمالوجی دا دی دور مشہور سائنس دے کاسمالوجی مشہور سائنس دے نما دا آغا سائنس پاسات بان شرعی و دینی تصورات قرآنی تصورات دا الدین و تکوین پنامہ بانے یو کتاب مرکر کرے دے ایلی میں دا ذکر کرے دے چی دا کاسمانو جی دا ماہرین و دا بگ بانگ تیوری قرآن کریم دا ذکر کرے فتح پانے سور انبیاء کی چی دا زمک آسمان دا یو وحدت ففتح نہ ہو مانگا دا بلاسک پختو کے غمورو مانگا دا اچھو اور دا بلاست دا دے لفظ ما تا پختو کے تو خاص لفظ بنا سرانا ہے تو پتی تاکیم دا تو ہوری سر چکے نا اللہ و انسان دا بلاست ستاسو دا پوئی دا پارا بدا ہوا شاو دنا سشے لکا بم چچوی خدای و انسان دا اوچو بم آسمان و زمکہ سریو بلنا جدا شو اگا بم نیا تو تو صرف دا آواز دے اسواق و فطری دل عبدون قالب بل مونگا رست ور کرے دے امام رازم کوئی امام رازم محصول کی ہوئی کہ دل عبدون قالب بل مونگا رست ور کرے دے اول مونی زو جلولا اگر چی یو تم آواز کر مونگا اگر لفظ مکر توعن توعن آواز نسکر اگر دل عبدون پیدا دا خبر ستاز ہے کہ رازی کرنا دی ذکر دادا دی ونو فلسفیوان ماتا بنکلت متوجیحی سکی چی مسئلہ داوی ماو صاحب دا ذکر کو شیخ سے ما علماء وی چی دا عامیانو پا مجلس کی با عالمانا خبرین کی او کنین و اغیب وی چی ملا سے فانس لیلی ون تو دورا را کرے با پتے کوئی نشو ما دی تنظر کی ورطر مولانا حضرت موحانی و واقعہ ذکر کرا ما مولانا حضرت موحانی بھی دو عدیب لے پتے واقع تھی باب دل سکتے واقع تھی دیو عدیب لے خود با عام خبری امتا سے کونے تابو لیگی نے حماسہ نو دے نو عام خلق بکنے نو نکو نو یو واق دے پا کمرے کے ناس کو دے چے کمرے تا دن نکی دنو وریش با نو پزانی یو برستن یا کمبر چھوڑی با و ناس تو کتاب دیتا نو دا جارو لگا ان کی خادم آرانا و کمرې ته نه ورته چې جارو لګي نو د چې هغه ولید نه هغې نه تپوس کو وی که ناسا عربی کې جارو کشه څه وی وی که ناسا آپ جب حضوری فرما رہی تھی اس عام بندہ تو دے دل تو نے سب کی بھی نہیں مانا سجا وہ آپ جب حضوری فرما رہی تھی تو باہر ترشق ہو رہا تھا یا تقاطب اس داغے کو اس خبر زین کی ران لے جدا ملا سلسل ہے ناغے باہر رامن لکھا اپنے دے تیوی بی بی آگے وردوے ہاں وہ مولوی صاحب پر جن کا دور پڑ گیا خبر دیدے کافر دے سکر دے عالم دیدے کافر امام الحرمین اگر شہید ابن جریر طبری صاحب تفسیر طبری ارسل تفسیر ابن جریر طبری اگر پتے فلسفو باندا سے کافر کے چاہ غریب یہ وشکار دے پارا زیر زمین لارا زیر زمین ہی مر سکا مددی وجہتا تیو بیفرس کوم چیزا خبر کوم دزد اپنا حالت نمجبور ہے جسو گورم نوام چیزا مردر و سرشیر جن بازی خبر مستان دے اپروچ نہ لگ بہر نی نو یا تے زان کوئی کہ یا تے کوئی کہ نہیں پروپاگیٹ کوئی ما صحیح کدی تو بھائی لگ کوتا سی دے مول تو نہ اوپر پر اگر چے لو کان ملا دے کا کر دے صحیح اوسن نام کی نہ راہ دے ما دے خراب نو مگر نو اج تے کوئی دا سو خدمت کی چے دا طول انبیاء دے دا پر راہ دا صورت انسان پر سیرت انسان شی دا صورت انسان پر طبیعت انسان شی دا فیچرز انسان دے پر نیچر انسان شی یعنی دا انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات دا مردم ساس ایکٹرائی لگے انسانان کو حضرت عمر پر خپل ویز انسان نو محمد رسول اللہ علیہ انسان جو نو صحابہ کے مونگے انسانان نو کنا ظالمین والی کو مانا تو گمراہ نہ مار تمر کرو تو وہ مائی دے سے دی اسلوب او کانٹیکس نہ مار دی جس تے عمر وہ چھی وہ روس کی پن مو گو رکھ تو چھو اورا نو روت آ جا زوی کہ الارض حیران چھ غدا جہاد دی بان بدا تر شرط بدا سے لگا دے پتہ نہیں کہ دے مودا سے اپن جا بشارا جی بیدا تر وان جی بیدا قران جی آ بتانی نو دا تو تڑل کنا ظالم مانا مو گو نو دے تڑل جہاد کا کرو بارن چھ کم پانا ویدہ محمد رسول اللہ نے قربان چھوڑی میں انسانان جو کرتا اور صرف انسانان ہے نکر دا حالا میں انسانیت رہ برا ہے تو تا سانومن دیو ہندو پندت کل کل ذکر کوم دا پندت ہے جل اثر چیدن نبی علیہ السلام و بلی حتم شہدت بہا ضرباتوها ورفضل ما شہدت بہ الاعداء چیدی اعداء ہم دا دی فضائل میں انکار کر شو لد نبی نمانی پیغمبر نمانی جو علیم انسان نمانی پیغمبر نے منی یو عظیم فیلڈ ورکر ہی منی پیغمبر نے منی یو عظیم سٹیٹ مین ہی منی پیغمبر نے منی یو عظیم فیلسوف ہی منی پیغمبر نے منی یو عظیم حکمران اور سیاس ہی منی پیغمبر نے منی یو ستر جرنیل اور کمانڈر ہی منی تو دیو جی پندر خلی جنہ تر اگر نبی علیہ السلام تعریف کی او زمان مخیال یو غیر مسلم بل کو ماتا نہ دے مرن چلے دے انہیں بہترین تعریف کو اردو جب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم او پنڈت دا بیا دے فنڈامنٹلسٹ دنیا پرستی نے خپل مذہب پانے شوٹنگ وراری مغرب کو تسوے فنڈامنٹلسٹ دنیا پرست نہ ہندوان دے ہندوان مورے سے ہندوان کیوں شیوخ ہوئی صحیح ہے کیوں شیوخ ہوئی مختلف شیوخ ہوئی صحیح ناظرین جان دا دے ہندوان شیخ ہے او لوی شاعر ہے نہ تعریف کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راج میں خبر ہوگا تذویر یہ وی جن دور فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دور فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا اور دل کو روشن کر دیا چشموں کو بینا کر دیا اور جس کی حکمت نے یتیموں کو کیا ترے یتیم اور غلاموں کو سوکو غلام د چا غلام د امیه بن خلف او ما وصلت تحصیل کې ذکر کو ما امیه بن خلف او ابی بن خلف دواړه د جهان عربیان نبی علیه الصلاه والسلام به یې کړو نو دا د امیه بن خلف غلام کله به اور واچو کله به په ګرمو شګو واچو کله به د پاسه به غټه تیګه کې خو دا ابی بن خلف راغی په مرای و نزور کو حضرت بلال وې زما سترګې راوړې ما وې زمر شو دا حضرت بلال زرنګ تک تور شونډې غټې وتې وې وستې ګمرالیو قبیله دلا پارتي مکم او نو بلکې پټول عربیا کې اسو دا سنه تنها سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غلامی قبول کړه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چا کے سر تر پاسی آ کے سرات تر پاسی ہر زمانے سو پر پاور تر پاسی دا خود داری دا وا او چ حضرت بلال بنا کے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بہ احترام کی پاسی دو ویجا سیدی زما آقا دے او کر رے دے پخپل زے کینو ناشنا خر کو بیٹھ جا تو سڑے سو کے چے لومینی نہ کو لوی سٹ کو دا مقام ور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی چې انا امیرکم وحذا سیدی زه خو ستاسو سیاسی امیر یم صحیح نو امیر چې وی سیاسی دته قانون متوجی وی خو مولا ته قانون نه متوجی کی ځکه د غلام نفس ذات او نفس وجود هی د په اختیار کې د په اورش په مال پر کیږي نو وی انا امیرکم وحذا سیدی زه خو ستاسو امیر یم سیاسی خلیفہ امیر المؤمنین خدا زما آقا دے زړه د غلام یم لقد اوزي في سبيل الله ما اوزي احد مثله قط ده خدای لاره کې چې کوم تکلیفونه در ور پېښوي دي شاید چې بل چا ور پېښوي او دا بابر بلال نبی عليه الصلاه والسلام تا په خپل اصبر یې خپل ځان په کومه طرف ته ګوري چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح مکه موقع باندې آو مکه چې بلال به خو دې رسای چولې وا د مکه په کاني رسم کړي دې پر سرمن بد پریوتا وین بد روانا دا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا مکی دا فتح موقع بانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونوی چی بلال آواز کار نن چارت امنو دا سکوٹی ورکول کنجی و اختیار سالاس کی دے یا خطوی چی پخبر سکی ورمدری پدی خان کی تو پخبر سکی ورمدری او یا نن د محمد رسول الله علماء غره دا مقام ورته چې تو آی دا سره په امن شو په امن شو اگر چې الفاظ په پیغمبرو علیه الصلاۃ والسلام ورته ری آواز وکړه چې من د خلق الله ی فو امن چې سور په الله صاحب تور سید دې محفوظ دې نو وای ورته سره اره یو سره د خپل ژوند فکر کیو چې سبا کوي دا سره ولټو مې کړم دې سره د دنیا تاریخ دا صفاتیح نو نشی خودلے لکه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی او فاتح سر یو وقت دمر ظلمون شوی لکه سنج مکی والا دسر کریو او تو دمر رحم خودلے لکه تک فاتح مکی پو موقع بانے جو حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چی نبی علیہ السلام و سلام تبی قتل حضور علیہ السلام پا دی اسواب آنے ناس تو خم مبارک بانے چی مکہ فتح شاہر دخپل تحفظ دپارا یو فاضل فاضل دل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سر مبارک دا عاجزی پر بنیاد فاتح جاوی دم رکی کرے ہو چی دا اوخ پر زیر بانے ردی گیا مبارک اللہ کی دا او پدی بوقا خلق واکر خانہ سر روانی دکوان جہان سردار عملاً توازو دا کروا او لفظاً دا استغفر اللہ استغفر اللہ جل حلق عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ جے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فتح مکے نبات کثیرا ما یقولو سبحان اللہ والحمد للہ استغفر اللہ کثیرا ما یقولو جے مکے فتح کر داتی نبات پر بقائم جوان کی نبی علیہ السلام بزار گئے جے کو سبحان اللہ الحمد للہ استغفر اللہ وے مور تین جی تاسو دا سبحان اللہ و الحمد للہ و استغفر اللہ دیر نوائی ویما دیوے د حکم خدا مندی امتثال ویما دی د کوم حکم وی اللہ فرمائے زا جا نصر اللہ اذا جا نصر اللہ والفتح ورعیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح تصدر ترجم نصيحات د لوچستي عقل په پیل اشاره او ارزادوم حقانيه سره با عقلان نشي د بعد عقل پر فټي مته نه بنه وي با پر دې نه دې ځنتي پاکستان کې د عقل ټول نه فټي دارالوم الله تعالی دارالوم جون دې سکتي الله دې مزید ذرا پای ورکی ما د دې مشک دعا پر مې الله دې دارالوم د پاره مران سره سره تدیر تدیر ژوند ورکړي امين حاضر دار الله فرمایي ذا جاء نصر الله انسان خدای خاطر خدای فارغ کی الله او خیر ایم تکمیل تور سوا د دارالعلوم د فارا په ځان ذریعہ ګرځي د نن او شان د یو باندې ګرځي ان شاء الله صحیح ده هر شي په لسه برام الله علی هر شي په دې چې په تاسو کې اوپر مای رحمن الله هر شي په دې چې ظلم کم تر خپل خپل کر سر د تعارف د فارا واه موږ کولو نه شه ما چرتا د هر شي په دې چې رحمت الله علی ډیر کم تر د حضرت مدنی هم اورې یعنی تاسو کې چې به ذکر کو نو تہ تمام مولانا حسین احمد نوری چې ذکر وکړو به شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام والمسلمین امام المجاهدین حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا دا خلق چې لوی شیو دا په دې ادب لوی شیو هر شیخ القران سید شاه منصور رحمۃ اللہ علیہ په دوه استادان چې دا وی به اکثر حوالہ ورکولا نو می چرته نو اوسته به حضرت سید د ورشتو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا او حضرت سید دنیا والی رحمۃ اللہ علیہ د قرآن حسین سے بوالا اور کول ہے حضرت سید دنیا والی رحمۃ اللہ علیہ احمد اس کو فرمائے حضرت سید ابو مستو رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی لاس کو فرمائے صحیح او بیا دا شیخ الحدیث لفظ زامم دا ذکر کوم وام دا خدای صفاتی اس میں صفاتی دے فرمایا دا قرآن حضرت یاس رحمۃ اللہ علیہ دا پارا او دا شیخ الحدیث سے دا پارا دا بالکل اس میں محض و علم بن دے صحیح یعنی چې کله وایې شي حضرت شیخ قرطبی سیم لیکلی دی حضرت شیخ قرطبی سیم دا سی وی نو زین متبادر معنا حضرت سیف رحمت الله علیه نا حضرت شیخ قرطبی سیم رحمت الله علیه فرمایي چې مولانا مدنی سیف وی چې شیخ قرطبی سیم په دستر باندې کول طالبان او کا نو په وصایاو کې به یو وصیت او غدا کو وی چې واتن ته واپس دار شي نو زمون دا پټکي باندې کوي نو پټکي ورته په سر کړه نو معنا دا چې د کم فهمه طالب علم ذهن کې بازاران چې د غسل دوم دی پټ کی سره کوم دی وو انده کې کم دوم دی سره غر کم دوم دی سره اوس پټ کی سره غسل لګی چی صحیح یعنی معنا یې دا دا چې پتا باندې بمون ګار ته پیجن دی شو نو ته د عزت دا پټ کې پسر نو څو پټ کې نه پسر ما وی ما مولوی صاحب باندې پټ کې څه چل شي یو خو دې کتاب دی پوری کتاب نه کومه مې داخلي خالي یو پټکي ته پسای نه خالي دي خالي داخل چې مزین کې پر کتاب کړته مې مزین کې خارج چې مزین کې تو پټکي تړ نه باندې ادا پټکي ډیر خوش دي پټکي دغه تاسو وایي دا شرم خبره ده یا د تنظیم ذریعہ ده ما د پاره خدا نه احساس ذریعہ ده کو فراغ وطن کې ما او ذکر کو مې زو سفرونه ډیر کوم ایرپورټ کې چې د مونږ واښې نه ما سره یو پاکټ ساين مسلې یو د کمپنی پرولا مسلای هغه سره پچی پینا غرا او بس نو زری داسه و پړو نو پتی اکلا هغه خلک دې سی ویلای مهذب او مثقف خلک دې پتی کوي چې دا سړی سې دینی عمل کوي نو چې زه نیت وتړم که خزي که سړی که خبره کوي به یو بل ته یې سپړې یان خبره وکړه صحیح مو په دغه څو مسکه په یو بل ډوکر صحیح پرون د خپل غړي او د بیان کور باندې شروع شیدا پر وشتي کړی د چا پیر نه وا نو یو ته زغلې شو او بیا د بیان شروع کړ ما ورته په کومه دی یو اجابت لازم ورو ټول کړي اجابت را باندې نه صحیح شو بلکې په دغه قران سره برابر په قران فتو رحمان سره نو نو موږ په دې کور کې بره ناس ته د دې باندې شروع ما سره خبره وکړه نو څه خبره مې کوله نو باندې موږ شروع ما خبره وکړه نو دورانی سے پسے بطور مزا ورتے مارا سے کوئی تا چنن بیان کو صحابہ کے وبان شروع ش نو تو ورتا خاموش وی اوی قاضی سے خبر ہے کہ بان شروع ش دے خبر تے بان تا خاموش نش نو ما ما اس رنگ مزا ہو تو مے دین سپنے دے پار نو خاموش ہوئے دے غزی اسد کے ووٹ کو اڑی مے خاموش دا هندو پندت وای چې زما خو مزاج دا وی زور پېشانی نه تیرے قطرو کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا چشموں کو پینا کر دیا اور خود نتے جو رہا پر اوروں کے رابر بن گئے خودما مستدل او مستشہد اگر دا شیرو چی کس کے حکمت نے یتیموں کو دیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے پر کمولا کر دیا یا ابو سفیان دا مکے سردار ابو سفیان چھوٹے مکی سردار اگر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سره رشتہ ده فرشتہ یو سره هغه نه ورغړي دا پولیسه کوئی نور ورغړي هغه څه ورغړي اپا ورته راځه سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه در سره نکاح کړو او د دې نور وکیل جوړ شو نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ زکه دا د حبشی په مهاجرین کې ده دا حبشی په مهاجرین کې ده حضرت ام حبیبه رضی اللہ تعالی عنہ ندا کوند شو ندا سے کونډه وو مهاجرت کړو نن چې چې حضور پاک ته پیغامونه دو او بیا د حضور په نیابت هغه حضور د پاره دې نکاح حضرت ام حبیبه ذکر کوي ابو سفیان کو ایمان د مکی مولدې ته فاطمه کې نه روز راوړل دا هنر په موقع باندې ایمان راوړل فاطمه کې کې مسلمان شوه ده ذکر تاسو یې خو یې مطلب دې کتاب لیکل ځان په تله کړنه کتل او کفا بالله شهیدا محمد رسول الله دې کتاب نوم دې وكفى بالله شهيدا محمد رسول يعني سيرة الرسول ما ارسل الى خبر الكلمه جرت ابو سفيان رضي الله تعالى عنه چکل بن بکر خدا اثر زیاته او کو کورونه ولا وسوتو د کورونه بار است بن بکر خدا فاو د اهل مکه او خدا واه له فاو د رسول پاک صلى الله عليه وسلم ته حساب د مترف سيد زمانه نو د خدا او صلى و جڑا آل مدینه منوره تا او نبی علیه صلات و سلام ده و شاعرانه زوق بانه چپل دیو وسی ذکر کرا چی مو کو یہ ستاپ و لفا همیشہ دن مطلب زمون کا بچ بچاو کرو ستاپ لاحان دن زمون کا بچ بچاو کرو مو کو بنو بکر دیر فکر کرو زمون کا خزی بی پر دے کرو زمون کورون او سوزول زمون باشمان دن کورون نوست روایت کی راجی چی تتم رو بلیغ انداز سر دا شاعرانه کلام ہوئی د نبی علیہ السلام پر مبارک او خیرانه چې مو پوسټا او رفای نبی علیہ السلام فرمایل تاسو دا بندا پاتې اول پته ودا دی د اهل مکه او چې خدا او تعالی نبی علیہ السلام استغفار کړی او د حدیبی معاهده دی نمک شیرو ناوی ته خاطر پیدا شو چې اوس د دې زیاتی پس منظر کې چې مونږ ملاتړ کړو بنو بکر سره د خدا او مقابله کې دا یو غونه دی یو شخص د معاهده په دې خلاف ورزی ده نه هغه پیغمبر اسلام په خامه کا دی موږ ته پوسټ کړ دا معاهده و هم تا فهم دې کړي هم علا سوا فهم دې کړي هم علا سوا برابر په برابر یو تاسو واپس وکړل او معاهده کې ما اوس تاسو یو کتاب لیکل جهاد کیا کیو کیسه یو مې عربي کې لیکل الجهاد فی الاسلام لماذا وكيف ومتى د کتاب نمبر الجهاد فی الاسلام لماذا وکیف ومتى ولی جهاد سند جهاد وکیف او کل جهاد ذکر دا باندې بس د ورځ په بل سکا باندې کې بل جهاد کې د هر شی د بار کا د هر شی د بار ځای څه پری ریکوزیټس وی څه دې پری ریکوزیټس وی کله یو کار جایز وي په یو بل موقع باندې باندې جایز وي مونږ نه پر کول سلیل دې دې جایز یو کار د مګرو کې څه کې پیته مکروه یو هم تحریمی د ما او غنی پر مکروه علی پر استان انا دغه په دغه موږ خطا ته موږ او خطا ته بده وخت خطا نشه رضی عمر رضی الله تعالی او ایدگاه ته چرته ایدگاه کې یو سره راته بنده ساده سره ده دا خپل وانتا اراده دا او چې شاع ثواب وګن نو دې پاسه ده نه خپل نیت ته پد حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمائے اعمال کوئی مسلمات و الا فتعذب سنین عذاب بولے سکتے یعنی خدا با عذاب کا کہیں جنا و الا فتعذب تو سلام ہو کر دو حضرت عمر دیوی رضی اللہ تعالی عنہ او اصلی و يعذبني فمسق الله ثواب يا ثواب او اصلي ويعذبني او اسجد له ويعذبني وی زبوا تا سجده را کوم ده پس سجده ډیر خوشالي خیالیږي څوک الله الله رټول مزيات تاسو خیالي فسيذا اقرب ما يكون العبد الى ربه حينما يكون في سجوده او كما قال عليه الصلاه والسلام چې اقرب فون اقرب حالت د یو انسان او د مسلمان الله تا فکر کې پسجده کی نو یې زبور کو سجده کوم او دی په عذاب را گئی حضرت عمر فاطمه عمر او اوس دا رسول کې ماته کړو زه به کنفیوز شم چې اوس د تاسو وا کر زار سره دا خبرو کې سر سر جواب دی وی او اجد له فیمصبنی وی آیا زب سجده کوم ورتا او دی په عذاب ور گئی حضرت عمر ورته جواب ورکړو وی بل یمصب کو کا بمخالفت امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے پس جب عذاب ندر گئی دخپل پیغمبر دا حکم پا خلاف بدل آتا چی دا کار دا دی نبی پاک دا حکم خلاف دے نمو اتر برنو عرص بکو اللہ تاس خدمت کی چی ابو سفیان سے دے دا آل مکو کو مشورا مدینے منوری ترامے چی تری پیسٹ ہوکا درخواست ہوکا استغفار وکړه فریاد وکړه ته جیل انت شي ویلا مونږه معاف کړه دا موعده ما تاوما موعده وای موعده ما تاوما او ما تاسو ته موعده ما یو ځای لیکلی چې غیر مسلم ریاستونو سره د مسلم ریاست علاقات وسنت علاقه د دولت الاسلاميه بال دول الاخرى بلکې اوس د کیو کتاب د مرابطه ته تاسو کتلې ریاست اسلامي کا تصور صحیح نه کی نن د ریاست علاقا نو ریاست سره سره بسنګ یو په څو کوټو ته واستواله چې پای کې یو شرط ده چې دا او سید په دیانت باندې واستواله لکه مسلمان په ګنده په سید په دیانت شي صرف مسلمان سره کار کوي سره هم لکه سید په دیانت دا په څه کنډیشن باندې موقوف نه دی سید په یو کانسن پروسس دی دا یو عمل نه دی جوړ سید په دا کانسن پروسس دی دا یو جاری عمل دا یو عمل نه چې وخت تاسو کو بس تاسو حاضر شئ نو که سبا بیا په حضور کې دا هم صادقه نو دا یو کانسټنت پروسس دی او عمر ربک حتا یا کې کل یقین لا به تر مرګ پورې روانه دیو دی کوم حدیثی پر شیخ علی صاحب دا مال بار کا کوم تشریح فرمان متا دې کتاب دې کړه تاسو غتلې دی راي ته ویوای عربی کې دی دی ته ویوای نو انت ودا لیکلی چې یو راوی یو ځنه پکې زو متهم شي بس محدثین دی رابطا تک مار کری سکر یو تک مار کری دلتا سیزای بدا امام تیندی دیتا ہوئی و تعالی بر عیسیٰ وفی فلان امام قانم فلانی کی خبر آرہ کل آرہ خبر آرہ کل کل آرہ کل بلانکی چی خبر آرہ سکر پر کیوں کہ آرہ خبر آرہ جا مجھے چستا خبر آرہ دس جا کرنے نمو تعالی مرون آج نکو رسا تا سنو تا نیشاروں کوئی تیر کوئی تیر ما تا شمع تا دا آخر مرکز کی دس مرکز کی دا آخر او دا عقل فعل مقدم دی بدی معنا امام بهتی او حدیث ده پر کړی دی ان رجلا لا یصلی و یصوم ولکن یجزا بقدر عقله سړی به منظم کوي روزی به هم کوي خو خدای د قیامت پر اس کوم اجر کی ورکړي ته به نو کې معنا د عقل نه صحیح نو زما باندې د بیا خپل سړی دا به زموږ بل څه په ویلا او شو عقل من سړی د شیخ حدیث سے ولدی هغه ته به موږ د دغه شان مو چې دا ما کوم کړی دی او لسمه کې راته ویلاو دی هغه ته به یو ملیون یا یو ملیون دی کې ویلاو چې دا به عقل پای ان الرجل لا يصلي ويصوم ولكن يجزى بقدر عقله او كما قال عليه الصلاه والسلام نو ته نو مرو حضرت ابو سفيان کې معظمين روان شو چې عقل او عهد ما نشي زمونږ لپاره مشکل دی د دې پیغمبر مخه حکم نشو دی ته خپل قوت دی د دې مقابل سو کول شي تا کو تارای مو کی رضا یې زمو مو کی چې ته مو رتي اختلاف دی کله د دې اختلاف دی او دا عهد او عقد دی رومیان سره هغه طاریه رضی الله تعالی عنه معاهده او رسول دی څه شي صلح شریعت کې دې مصطلحات دي نو باندې کتاب کې لیکلي دي صلح او هدنا او ذمه هر دې ذمه دي د دې لپاره محدد او محدد مدت نبی او هر چې صلح وي نو د دې لپاره محدد مدت وي تحلیل شدا مدت وي اوس دا مدت په سوره دي نو ائمه په دې کې اختلاف نه ائمه په دې امام مالک او امام احمد ابن حنبل ویلا بل سرور مې څه نجات دي مونږ سرور مې څه ګورې ګورې تاسو نه دي دا خود نه دا صلح نه هر څه صلح ده امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي او مستند کې دا صلح ده هدی بیې چې دا به تر لس کال پورې لس کال نه زیات دی سبې لس کال نه زیات دی اگر بیا به مسلم یا سلطان دورا قوی کې سره مقابله نشي کولای صحیح ایما په نه فرمایو ته نه دا خو خپل من کړي دی وي ډیپند دا په احوال او ظروف باندې موقوف ده دا د حکمران رائے باندې موقوف ده چې خلیفہ اسلامی هغه څومره مدت دی لپاره کې دي دا تحلیل منسوس نه دی دا تحلیل منسوس نه دی دا مجتهد دی او په دې کې رائے چا اولاد د خلیفۃ المسلمین او د فرمان کوي کنا نور دا څه وکړي چې په دې مولای کې ورننه نو صحیح څه وکړي مولای کم کار دی کوي د اخلاص سره کوي دا د یو شاعر وایي وے خلوص فنہ دلیل کمال صاحب فن خلوص فنہ دلیل کمال صاحب فن مقام مرگ وہی ہے جہاں خلوص نہیں کم کا کیوں کہ درے کارنا مات گئی نمبر 1 ایبیلٹی اور کیپیبلٹی اہلیت اور صلاحیت دعوے کار اہلیت اور صلاحیت پیدا کر اور نمبر 3 پروفیشنلزم کار کے اسے مڑی ہو کو پڑی گوا تو یہ شورانہ طریقے سے رہو صحیح طریقے سے رہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جی فطر دنیا کا کہنا کرائے سو امرا واخف لآخرت کا وفی روایت واخف ہو لآخرت کا کہنا تموت غدا یو مات کے تمرا مضبوطی ہوگا لکھے چھتبہ ہمیشہ دبارہ دی دنیا کے پاتے یعنی دا بیلڈنگ کے بعدے نو تمرا مضبوطی آباد کا لیکن چھتا بار ڈھوڑی کی نانا بخدا کھڑی کی نو قیامت راضی لے کامیشہ دا پڑا لیکن کہ دا جی مضبوط کو نکو تو کو بخدا کو بنا کی ہم کو بنی بھی وقت گیڑا بنا کری صرف لی دنیا کا کہ ان میں کہتا ریشو اب بنا دا مغرب کی ترقی کرے گا اگر جنی حدیث بدی سبا نے عمل کر سکے کبر ہوتے ہیں کہ جنی حدیث بدی سبا نے زندہ بڑے لطیفے وائم دے لطیفے نہ تو یاد ہوئی حضرت مولانا اسد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ اگر یہ پرورتے ہونے دے ہی پہ مات شو نبی آبا ویل چیئر بانے کنی یہ کال رات کا مصور رات لو نبی آبا مختلف وزائن کا موت لو نبی دا ہی پہ مات شو نبی آبا کارا نو را دنے نو حرم شریف کے مولانا صاحب دے مولانا اسد صاحب کا پتہ رگو رے موت دے چی راگلے خودے اور لیدلے میں ہوں دے نیوے تے تتا پیدا کو نصبائی بیا ناشتا ماسر ہوگی نو بیا سوال اندارو ارد دا اگوی زائر تا ناشتے دا پارا از مولانا اسد صاحب ناشتا دیا رکڑے وہاں نور علماء دا افریقی دا بنگلہ دیش دا انڈیا دا مختلف ممالک دا ایتور راوز تی نو بیا دا اپنے چی حضرت تا دو کارا غیرہ گری ہونا وی ما سر ویزا پشتا کوئی دا مرگری را تو وی چی دا ملکی حالات خنے دی نتدر مناسب ہونے دی ایرپورٹ کے غیر دیر تنگول گئی ایرپورٹ کے دیر تنگول گئی ما ورته یی کی هغه په حدیث باندې عمل کوي او تا ته به تکلیف نه وي په می اپ کیا کہہ رہے ہیں مای نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی کہ کم فون سره په جنگ مو می ہاں نو لا تقتل شیخاً ولا شرخاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی کہ بوډا دا کوم سره وای ماشوم دا کوم سره وای ولا امراتن خذ دبا اوم سره وای ولا راهبا فی سمعته کہ پختل عبادت خانہ کے راہب مام پا خانسا کے نام یہ بتبا لگا دی کہ مونگا قانون کے وہ نام کم بیٹھے نجن بیدون کی نبجن کی نجن کی دن کو تبسلہ ہے دائے وہاں بنیادی اصول ہے خبر ہم دیں کہ رہا رہا نما دیوے میاں تو میں کس کیٹیگری میں آتا ہوں میں آتا ہوں آپ گوڑوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں نتا سے گوڑی آور موت وی یہ لوگ یہ ہمارے قاضی صاحب نے مجھے بوڑھا بنا دیا نمبر دین لیا جب ہے تو آپ جوان اور بچہ چل کے نہیں سکتے جو کہہ رہے وہ خان جتا سے کرتے ہوگا تھا حاضر دارا عرض میں کوئی رتا سے بڑھ کے کیا لو کیا مجھے کیا بلکہ لکھر میں لکھول حد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چلے دور میں آنسا معاہدہ سوا او دا معاہدہ و دسو کال یو روائی کی دمو کال نوچے دا معاہدی مدت ختمی دن کے ہو سو ولا فاض يشبغت من ياستي على معاويه رضي الله تعالى عنه بل فوجنا مارش کو شروع کر درمیان سرحد تا پرستا چدا ٹائم سن ختم شي نو فورن روم باندې عمل کو صحابه وي چدا فوج مارچ کی دا یعنی مارچ خدا سے آسان نہیں ہے اپنی ایکوپمنٹ کی اور سامان کی اور تیاری کی کہ وہ میں سمجھ تو پیدا نہیں بس کمانڈر وہ جناب جو سپا ابھی شروع کر آگے چلتے جائیں دا فوج روان دے ناسا مونګل نه او قتل داسې وی ګو غبار چتی او دا هغه پرې ګو غبار اواز راځي پرې ګو غبار اواز راځي سړې نمې د کګو غبار کې پاتې سور نمې وې اواز نه اواز کې چې ما ما یا محالیا نا نا او ما یا باندې چې وې چې نا نا او ما ویچ کلن تیرا دے دا جناب رسول اللہ جلیل و قدر صحابی دی حمر ابن حمبسا رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے ہیں خبر معلوم دے کون سا ہے حضرت تو کا خبر مکتی شکار پور دے سمجھے سمجھے کہ پر شکار پور جلیل دا حمر ابن حمبسا رضی اللہ دے حضرت حمر ابن حمبسا رضی اللہ تعالی عنہ دے ویرا دے رتماوی احترام سر خیر مقتن وکو اگر تیم آدت وارو جیان سرطان چکم قوم طرف موادی نو کدا ختمی گیو کدا ختمی گیو نو اگئی تا خبر ورکی چیز تجدید دا موادی نکو روارا دا پر مدد تا پارا دا اندر کو روارا او این در تایم ختمی دو نوڑا دا خدا کیا رای دا پیغمبر دا تعلیم شکیش نظر نامناسیم کی حضرت موادی اون جنی لقدر صحابی اگو ورطے بارک اللہ و فیق و انتظار اللہ خدا ای کو ایتار دیر برکتون در کیو ورزت دی گناہ تشو پدې خطا او ګناه په نو ځکه چې هغه په دې تصور ونه کوي چې نه راواو دي بلکې دا په هغه اتحاد وو چې مدد ختمیږي بیا او په حمله وکړي ناظر حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ مدینه منورې ته راغی حضرت ابو بکر ته پروچ کړو چې ما سره شاو ما د پال تر خاصو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې مکه باندې حمله وکړي حضرت ابو بکر ته په خدا نشم کوی تاسو څنګه دي تاسو نو کلام خو نه دي کوی خدا مو په ډېر خان دي انتا په هغه ته هم سره کلام خو نه دي کوی خدا مو ډېر خان دي کوی نو تر روان شو حضرت عمر راغې ویته زما مرګ ته او کا مو دا در خاص وټوړا لګا ته عمر وې توبه وبا تا کا کوم تا څه کوي بیا دې راغې غلط کړی کراس دیو زګه هغه د کاکا زویو میته کې د قرابت په همت چې دا عثمان ما ته وای نبی عليه السلام وای عثمان ما ته وای د کاکا زوی راغلی دی ابو سفیان کوم چې نه له خپل من سره یو چې دا عثمان دا سفارش مناسب نه دی بیا دا هغه کراس کا ورته دی رضی الله تعالی عنه ورته وی کله کله چې احادیث مطالعه کوي یا سنت رسول پاک نو د هر یو خبرې تجزیه کوي چې دا دې ځای دا کار ولي وشو لکه تاسو ورو ته باندې کول کوم تاسو ته دې ګورې نو صحیح سیرت تاسو ګورې نه اسه په هغه باندې وای صحیح سیر سیرت ځان سره سینې سره د انسان او د مسلمان کامیابی دا په دوه شی په قران یا سیرت النبی صلی الله علیه وسلم ناظرین یو خبر ما ته ګورې کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زخمی شو بولولو فیروز زخمی کړ زد شپو صحابو چې اشرم بشره کې تر اوسه ژوندې پاتې وو دا وی شورا یې جوړ کړ او هغه دې وی تاسو په خپل منځ کې دی یو کس انتخاب حضرت طلحه او حضرت زبیر خپل اختیار ورته حضرت علی ته خپل اختیار ورته حضرت علی کا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ هغه خپل اختیار ورته حضرت عبدالرحمن ابن عوف ته تاسو باندې کې راځي او سجیدانو په دغه شپږو صحابو کې پنځو صحابو رای د خلافت ورکړه د حضرت عثمان په حق کې انکلودینګ حضرت علی او دې نو په دې کې چې خلیفہ به څوک حضرت عثمان یوازې عثمان رای ورکړه د حضرت علی په حق کې او د دوی یو بل ته پاتې نو چې د دوی چار رای ویلې حضرت عبدالرحمن بن عوف په ځان باندې ته بوستو چې څو وایي چې څوک عثمان کې تاسو رای حضرت عثمان ته یې تاسو رای هغه به د کېدی به صحیح خبر دې کړه اس آراب ذرا نا اگر کہ اکثریت پر حضرت عثمان تا ملاو شد تو یہ ووٹ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صاحب حضرت عثمان ہو گیا جب اپنے امیدوار کی اپنے میں دو دل الیکشن کریں کہ الیکشن کے بعد یہ ووٹ نہ لاؤں نا دوں کہ جمعیت العلماء کا میشن کے بناستو میں باہر ووٹ والا پرچہ رہا بستا ووٹ والا پرچہ نا پر میں ایجنٹ دور کرا میں ساتھ تو آپ نے جتی چاہے ووٹ کے نہ ہو ووٹ کا میں دو زان نے پپن ہوٹ سے ور کو دا وقت سے لے لے بڑے کہانی ہے سی وقت تر جے بیت اللہ مان مائنڈ ہے محترم نو راز نکو رتا سے خدمت کی سب کو شیخ صاحب بلانے ہیں سب سوال اور شیخ ولدی صاحب بلا رہا ہوں او شیخ مشرکو هغه ولاړو نو کله قوم شیخ رضی سے یعنی دی هغه کله کار راغلو کله ولې هغه قرار بوجا تا پر شیخ سے سره شیخ سره په ماله بولی وږي سره نو مون بزان په دان مارو او په نظمونو او په جذباتي بیان او په قیامت راځي صحیح نو تاسو ځان مو ستړی کړ خولی به را باندې او په هانو اخی کومه چې له شیخ سره دامت برکات ما وی برانی بیان وکړي شیخ سره بڑا له یو قرآنی آیت حامین تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انویدہ حامین دا مقطعات دی حضراتو رضی مقطعاتو مانا مراد اکو اللہ دا مادو بدا اکو دے تعبیلات کری دی علماء وی حضرت سے رحمت اللہ علیہ بے تعبیل کو چے حامین حاد نظر ممد الفکر اوے بلتا لی بے حامی العلوم ماحی الغموم ادا قرآن وائے دا پر علوم بانے حاوی دے ادے غمونا ہوئے احاد دی نظر دے بڑی فکر تیس کی ممید دل فکر افکر بڑی اوگت کی دینا ہاں اپنے بڑی نظر نہیں چیدا قرآن تکے تنزیل الکتاب من اللہ انوے حاد دی نظر ممید بدا مبتدالا تنزیل الکتاب دے خبر دے دیو جو مرد مولے کی نبیہ برخان مکوے حضراتو تاسو ہے قرآن وائے قرآن سر تعلق ساتے قرآن کی بھی دنیا و دا آخرت کامیابی دا اوے دی ملک کی بلد اوٹن اعلان شکے مفتی سے رحمت اللہ تب محمود سے کرے امونا غلام کو سے تب غوث سے کرے انوے دی ملک کی بھی اوٹن اعلان شوے دے انوے ماتم کی محمود سے وہ غوث سے حکم کرے دے انوے دیم کی اوٹن تو دروڑے نوے جتار تسو خخ آئی غلبی اوہ کو پی دعا ہوتے دا پہلے نہیں ملا دی دا تو کردار ملا دی علم سره کردار لازمی دی که دی علم سره کردار نه خدای مکه خدای مکه خدای مکه داسې بې عزته به شي چې هېڅ په پته باندې پوهېږي چې خدای د هغې دنیا نه ووته په دې دنیا کې راته هم عزت پیدا شو خاصرت دنیا ول آخره ذلک هو الخسران المبین الله ور خسران خبر چا تر کول امین وایي حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی دراغے حضرت علی ورنوے جو ابو سفیان رسول پاک استاند کا کازوئے دے زمان پر کا کازوئے دے استاند بنو مجھو بنو اشک تمران استاند کا کازوئے دے او بیا تک انوی سخرو میں آگا دی زم دے تو ورطا دے چاہے فروش مکو اخفل اللہ سے ورطا سوال میں نکا ورلہ سوال میں نکا تو کا ودوی چلوبې دا نور وګورم چې کله دا حبشې ته مهاجر شوې ده نو ته به به نه کوم مدینه ته راغلې مانه ده لیکلې نو چې دا نور وګورم نو چې نه تاسو په دې کوم حبیبه کول کوم یو ده نو هغه ورته دا یې دروازه ده دې دروازه وو بس هغه زمي حبیبه یې سو نو ته ورته یو ستاسو لار به مرحبا بك واهلا دروازه کولا ته وردن نش چې وردن نش نو دا سپوټې دراو نه تاسو زمګه باندې په ستاره پړې ویلې وو اور سیمس طرف پڑے دلی سڑے گا سیر تکیر ہی نو اس لوگا حضرت رستان مونا سمیلک سے سر رالی نگو بس آتا فرصہ کردیو نا بانی کین اس لیو فریقی دیر پارے نا دو سفیان سے اگا روان شے اگا بستری کیا تکیر مور بی بیدت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اگا بستر فورا گندکا یو سائد دیکھا اگو سفیان سے کاسی حق و دے لا آرے لا آرے آثر البتات علیت ام اثرتنی علی البتا ما تا پتا نشتے جتا مانا دا بستر خو گرلا که زر دے بستری نخو گرلا یعنی مانا دا بستر خو گرلا که دا دیر اوشتلا تن نیچ سڑے بدین شکینا او کنا زر دے بستری نخو گرلم چگر تا لوی سڑے زما پلاریو دا بستر ستارا کی دور پر مناسب ندا زیادا بہترین بستر آچو حضرت ام حبیبہ لگی لکھی بغیر ورطاو ایداد بارو جیحان و سردار بناستے زائدے دیوانی کافر نشی کے او حضرت ابو سفیان وی کی دی خبر زما زړه کې لیکل چې دا مسله د بادشاہ ما شاه دې ډېر ډېر نه راځي دا بل شعر دا څه شعر دا یو بل شعر او ابو سفیان سره بیا جمعه تراغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا سه ودرې دا وی یا محمد جې تو مستضی سان فریاد میرا اورلې پر درو تفصیل کو ذکر نو یې تو مستضی سان فریاد میرا اورلې پیغمبر علیہ السلام هیڅ جواب ورنه مانا دار زمون په لیکل کې یو ناسې او امام سه په پیل وو کې نیک سره خدا سه دې په چټه باندې خبرې دې کولې ما ته د صادیا تا ما وی جی وی د نشکرو کډې وی معنی دې یو مانا دار جوړ نه شکا رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ خط مبارک کوم خصوص د قیمت ته دي دا راغلی چې هغه کړلې زړه ته تاسو هم سیرت تاسو نه کوی دا ما کوم خاص را لګره د مصر بادشاہ نبی علیہ السلام دا من جمله تحایف کې څورلای د پاره د شایي قسم خاطر صحیح چې ما کوم خاص به څور دی کول لا هغه څه څه دا د زناور کې نسل دی دا کولالا کورونه په یلې دی او موږ چې خراب خراب بار بار دره بار اخلو نو دا پوری منډای تاسو ته بینده کوی که شپږم وای شپږم نو شپږم ته ځان سره کولال بوزو چې په یې اخلو ځان سره زمیدار بوزو چې او خبرو ځان سره سربان بوزو لکه دا هر شی ځان له ماهران هغه یې داسې پیو ګوري داسې کی داسې کی صحیح کوپه ولا سره ماتي په سمدار باندې ورته ورکی مینه کا کا دې څنګه دې ورته سکی ورا غي په دې ډر باندې چې دې خط صحیح او هغه په دې ما پاګم کې دا سي اډاليان دلاران ورورته ضرورت هم دې کو ته موږ بروکر وایو تاسو ورته دې دا ویو کې سنسار پای نه دا سنساري غمو کې دا ډېر بلا ځان دې بدا سي شه در باندې ځای کې چې دوه مو باندې او هغه کې د ساري چونو کومه قصیده درته وایي او په مستقل او بوردوي ښه دا مستقل او بوردوي نو وایي کومه تاریخونه وایي ویو سړی منډای ته هر وترش پدوم نو سنسار سره خبرو پر لا هر خرڅو لري دا تر هر داسې دی غره ته وګورې ګورې ته ورکی نه ستر دې دې بارا نه خاص کې نو په چا نو شروع وکړه وی دا ها دا د اعلان نسل خان دې وی چې ځان دې خو کومې رفتار کوي خو چې رقابت ور سره پیدا شي دوه درې خونه ور سره یو ځای بیا خو د سړي دې د مرسیډیز نه دې او وی ټول خونه چې بوج په لږ زیاتې نه ورته کمزورې کېږي وې د دې صفت داله چې د باندې بوج اتې نو دې نور خبره نه دي او نور ورته چا په جو باندې شي او وې دا هر دا د هغه نسل خر دی چې د عیسی علیه السلام په څون نه کوله نو دا یې روحاني اسیر دی روحاني مقام دی دا په مالک چې دا بیان اورېده نه دا د سنسار په څیر راځي دا صفات وګوره ماته نیو پاتې نو کدا واقعي رښتیا مې نه دی نه تا هغه څه باندې چې نو وایي چې دا سم دا ټول کې خبرې دې په ځان خلاصې همدا ما څه کو تاسو مرګ کې چې هو په دې اعلان سره تاسو په کوم کس را دي ګلو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صدا خر مبارک پاره سور دے دپل لشکر جایزان دی لشکر نہ بہر را دے چې چرتا مکی وال شر پسند نی را دی بم کلاس نی ینه نو موږ لشکر ته نقصان په دې یار کې چې څو په راځه نه نه سپه یو आवाज ورته نه سپه یو आवाज ورته اوس دې خدای مو سفیان یار ورته دې په پانه زمانه دې یار आवाज د بندنا خطا کی نه پتا کی نا کو سفیان د خپل مرګري ته پوس کړي د ما هغه هندیان د عمرونه د سدي نا ورته غالبا چې خدا دې طرف تر راغلي ما تاسو په ابو بکر الله وتن کړي د شاید چې سارا کې نا ورته خدا په سره زور دې خوني چې خپل ورو پاره دي دا خو یې کومې نه ور هر ته با په ما یو وا غورې دو چې دا په هغه اندر لري ابو سفیان ورسته په ابو سفیان باندې مشهور شو نو به د نوم سو نکنیم ابو حنزلہ حنزلہ نو دیو زیر دا کو بدر کی مردار شوئے دے بدر کی مردار شوئے دے او دا ہندہ اغیلی وانے کڑیوا دا ہندہ اغیلی وانے کڑیوا کیا دا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پارے پلاننگ دو منصوبہ جوڑا کرا ہے دا حنزلہ دا قتلی دو دیبا دا پور پڑے دی چل دی بدلب آمد رسول پاک اکرن صلی اللہ علیہ وسلم خبر مزین کرا او دا وجہ دی فاطمہ کا مخیر ذکر کو چی ہندی دی خبری تا اشارو مکرا ہے او دن تا حضرت عباس رحمہ دا ابو سفیان آواز وارد وی مارد یا با حنزلا لیست حاضی نیران نیران قریضا دا دا نیران خوزا دا دا خوزا او اورن دے دا دا دوان جہان سردار و دا دا جان ساران دی فنجا انجا ابن عباس حضرت عباس ہی مورتے چھے ابو منظرا پر نجا ان نجا رتیخ دلان اٹھ رہا بھی آپ کو بھی چھے عباس خدای کا پورا منہ سردار جوڑا کا دیو دوئی لشکر بسو مکشی لے گئے دیکھو مکر مانا کی چھوٹی چھوٹی نہیں حضرت عباس ہوتے ہیں مجھے آپ تنگیا تو ہوتا ہے چھے سکو دی خبردار چھے مقابلی اور تصور ذہن ترانے والے کہ آپ عمل بدر سرو کی چھے رتیخ دلان رتیخ دلان نو ورته وی څه کوي بس د سرندر لپاره کار کوي دا ګور یاد ده مو د روانو چې ټول خلکو لا تاسو ته بلکې که ټول په ورسره اس کا کون کہتا نہ خود ہی پوچھ رہا ہوتا ہے بس یار دی او چې په یار تکلیف راشي سړی ولا بچ بچا ګوري که نه که نه تاسو لږه ټیک اور په مخه دې خو خدای دې مرګ کړه خبر مکمل اور دا یو کس چرتا دا عقل مند یا دا مولا سے دا اگر بیان یو رہ دے ہو چی دا زمری دا شجاعت تا قاضا دادا چی دے دا بلچ احکار نو پوری دے زان دا پکپلے گٹی مرے مندر این سینس کہ زان لم رشوی یا بلچ ام رشوی یو پردے کدے لوگی مری دے والا خواتا نزی یو دا کمی چا پڑے نا چی سپی یا خنزیر کو بس کری دے دے تب دیزان ہرا کئی خوئی دا اوپن نسکم نسکی خوئی برا کے پیدا شیا بلا پورٹ خوئی آئی بے خبروں دے کرا دا دیتا نوامی سیلا حضر شاہ سے رمز اللہ رہے دیتا نوامی سیلا دیو گئی دا تا خدای رازونہ کی اللہ بے کنی نو اللہ تا رازونہ پا مختلف ادا سائنسدانان لگیا ہی دا نوامی سمار رمائی سائنسدان مر سکار نہ کئی کائنات اگر لگیا ہی دا نوامی سا و رازونہ معلومائی اگر پریکٹس کئی و پریکٹیکل کئی یہ میدان پہ رہو بس نو محترم رو پیدا کی اصل مسئلہ تصل دی کردار دا او دا کردار دا بنا دے پزر پی نس پانے دی خلق پا نس پانے کنٹرول او دا نس تم را را نیشے دے پر دنیا با کنٹرول را را دے کنٹرول دے بران دے دے را کدے وہی طرف کی خوئی دی دوستو او بول کی خوئی امائے دی ہو نیسا کمیں پر او بول کی دن امائے کی بولی شے دا نس پی آئی نید دا کشے دے تو او کدار دو کے دے او کش کشے عزیزان نا حض میں کو استاس خدمت کی چه سادی بابا وای چه ته چرته نه مولا صاحب خبر اوره دی وا چه زمره مولا مولا غین د خپل یعنی مر شه نه کوي خپل ته به مر مر شه وای او خبر نه اور مر شه دی ځان د خپل غټي به تا چې دی ګډو وو د سپی اور د میری انا د میری هيا پر حیوان کی دا خبر دی کړي نه وا تر محبا من غیر بغزن زمری باقی نکلی دا استدار کرے تو شاعر پر ایک کلام جو عطر محبا من غیر بوزن وساقا لکسرت شرکائی فی و ایما دفل محبوب محبت دا پری خود بدی نشی خو ما یہ پر بلا دیو کی دا دورو رسی مام سر بسو چلی اما یو دور ندی و عطر محبا من غیر بوزن بکر شیئی کی دیو جا چلی گئی کنٹرول کور گرانی او کولی ہم گرانی زمو دی علاقہ کی او مولی سے وہ شکے ہو جو صحیح چھوڑا مجھے کہنا تو کیا تھا خبر ہے میں وفات دے لادے غریب و رمز کی 1972 کے وفات ہے نا بات اس پتہ لگی کو پتہ مزا او پتہ تم مان لے یار نا کو جو کہ برو تو او بان تم اج گھر میں رہے ہیں ان کا ساتھ تم مان لے روز تاج السلام علیکم پڑھتے وعلیکم السلام وی بان دی ویلے مرتے نہ دے اور تینے من بس کو وی من کا بس سکلے کہ یو مزوے من با پڑھو کو شروع کر میدا دروازے تینزو اس کا کم سبھی خود لگی دے دوری دنیا وی دا تر پر چھٹی ہے زموں کا پار پک جائے گی میرے داشے تو موں دا اوہاں میں تو موں نوہ تیر رہے ہیں مہتر موں رہا کشائے ہم دا امیر کری یہ داشے کو ماں باہ بیدر ہے نہیں سب میں اختیار کے لئے ہوتا وَاتر مَحُبَا مِنْ غَيْرِ بُغْضٍ وَذَاكَ لِكَثْرَةِ شُرَكَائِهِ وَاتر مَحُبَا محبت بڑا پیدا داسې دا وتجتنب كل اصول ورود ماء اصول جمع مري هغه اوبه نسکي اذا كان الكلاب ولغن فيه چې سپي پاره کې خوله لګوي لکه دی وایي چې کثار له دې نه راځي پیدا شي څنګه دا کثار له دې دا په زمون په تبرکات دی یقین او استاد تبرکات باندې یقین ډېر کم شوی لکه د شیخ صاحب دامت برکات هم مقام ناستې چې په اوبو وسکلي چې نیمه پاتې شي هغه ما راوستې ما پوسکلي دا سره پر چې دا حساب حمید را کې پیدا شي څه پیدا دا حساب دا د شیخ علي صاحب چې په اتفاق وشو او په وسکلي ما ما به دا پیم کړو ما راوستې چې حساب حمید را کې پیدا شي خبر هم دې چې زه ته وروړم په دې عمر کې په دې فوج کې امام دې انت لاهور کې پاتې شي اوس خو دې پاتې نه ناغا اړ یو کس خپل پر ګیلاس کې اوبه پر دی ما چې تم ګیلاس او اوس کې لېمي پاتې شو کې مې خود ناغا تر ډک ګیلاس کو تر پاره یې نه کړم چې تمه را بس کې وېدا دې ز برکت ته باز کو ما تا ګیلاس تک تا کې وتا تمه یې امریکې مولا کې سبا کار کړو امریکې مولا کې برکت نه نصیدان بھارت پر کوستا اس خدمت کی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بولی تو اوف ابو سفیان دا پتہ دا مسج نو شروع کړو ور مایه دې برابر کړو نو سادی بابا هغه وی دیو ور دې دیو چې زمره او دویم دا یې ور دې دیو چې زمره که په سترګو کې ولا سترګې وانه چې یعنی دا سړي ورته یا چې څنګه تر سترګې دوچار شي نو دا چې مخ واړه او الله پیدا مته به سړي پسینو ورته صحیح دی وایي چې سړي کې حیا شته دا حیا دې ګور نام دې کې ترته دی وایي چې سړي کې حیا شته ما نو ویلې څه سو وایي زمونږ غاړه په بابل کې دا پولیس ته ډیر تیز دی نو په دې موټر وې او فیلې باندې می صحیح مونږ سپیډ کوو څنګه سپیډ کوو او چې څنګه د شریف او د پولیس شریف دی هغه یې پټرول وایي چې دا هغه ګاډه وینو لایک سرکولر کیږي صحیح نہ کو سوک حیا ان کی اس پیٹ کے اوپر پوزیشن اور پر سامنے ہو گئے ہوں نہ بس اپ یہ مجبور جو سائیڈ پر ہو گئی بس کہ کوئی نہ پسے اوپر صحیح تھا جس طرح کچھ پہلے لے جیے میں نے سوچا تھا کہ قیامت کا زیادہ خطرہ او جس سوک اگے کوئی نہیں او فورن بریک نہ کر صحیح نہ بس اپ نے سائیڈ کی دارو حوالہ پر لے قانون احترام گئی جب قانون محافظ بھی جو ہے قانون کا پابند ہو بس خبر دین کے دار نو د زمري دا صفات دي چې ته اسرائيل سترګي واړه یو لار وته فری دي نو بیا ته پیو او کله دا سترګ سره ورته کې دي څه سو کرے پ دا په دغه مخ وایو نو نو ته یو مدار ته دي نو مدار مرو دا غيو کاکا د خو ورمن نه غوړې ته وخت زه کو ورته یاد چې زمره ونی دم شي خته مرې نو دې په دغه نړۍ ته چې ونی ته وخت دیبل کا کاله دونی چاته ورته دیبل بیل ته غصه کوم چې دغه مولا او تقدیر ما به په پرېکو ده خو د دې دابر د مولا خبره یا دا نو دې پس ما کوم او ځان نه ساو ته چې زمړې هغه په ورته پر د وای شي بل کړه په ملار فی امان الله زکه زمړې را نه نیو ده نو په دې دلې ځان راو رسو نو را د فی او نه تلی ور سټن شو روکل زکه دغه په شعور کې دا موجود دی چې دا د انسان فی دا دیلی آسانه سره ختمی دی در روح نسخت سرمنده پو بدن کی بر روح نحساس ادا حالا که دا دو متضاد کی سن سیزن ایدی سید سیدنی متضاد او شیخ سید دامت برکاتو هم بای چه نتیزین دی جمع کی گی و نمرتفع کی گی زدین جمع کی گی زدین جمع کی گی خونا و مرتفع کی گی سوا دو بیان دا دوارا نی قدرت بای او خمرت سید هر که نتیزین دی ندوارا جمع کی گی و نمرتفع کی گی بار تقدیر ہر بے کوس تاس کے مت کے اس دل ادا پتر چھ سخت سرمن دا پتنی کی ڈیرا کم او دستی سرمن دا سدا او دیما دوک سرمن دا سدا مونگے چھ سکول کیوں پٹا کر بنا سن تیرے بارا اس کو سب ہر دل ادا حساس نذر ا دا سی ولا پنجے بس اتن شروع کر سی دی بہو پر سی جوان دی نے بس سروے کار اس دل کا دغه دغه دې وینس نو مته دې او یو ډېر باري ورته غوینه دي په ټول جمشيري نه یې بس اسکی نو یې کده په دغه خود باندې درو راځه صحیح افر او دا د ماشه دا دې تاسو نو وای په سلام دې پیا یو دا د غوینه راو دا او دا او دا طبعا اکثر له حضور لو په دې مقدمه کې کار شو امام سے پلیز باندې نو بار دې راځي په تاسو خدمت کې چې اوس دا سړی وایي چې خدای خو کښتۍ مې وښودولې تلې نو ده ځان داسې کلک کړه چې دا خو ته سټۍ یې که نیمې وخورم زه خوږم نه نو بیا ته راروان شو نو غوږ کې بله ژبه وغواړه خو ده ځان کلک کړی روان شو دی نو چې زمری پناه شه چې اوس دې لاړ نو هغه بل هم راکوز شه او دې هم راپاڅېدې دې غوسه مته دې غوسه چې ته داسې بې خونده یار یې مارې یم پته چې ته به سکې ته خو ونې سکې خو ته به سکې لاس ورکړم نو غوسه ورته خبرې نه کوي بسره هغه ته وایي یاره بس غلطي وشوه معاف کړه فلان ډېر څه وایي یاره دا راته ووایه چې دې زمری تا ته یې سوځلې او دې چې لومبې راکړه تا له شپې خپل کړې او وایي بیا چې رخصتي ده نو تا ته یې غوږ کې څه د راس خبره وکړه نو وایي نو دې دوه خو راته ووایه چې دا فېده ولې خپل کړې خبره ویږي کته خدای نه هغه پر خدای باندې تا له موږ وکړې نو موږ سره یې پر خدای نه صاحب ورکړو وی چې تراشه نه دین کې تیر کې موږ ګل تین تیر کې دا به کې ځان لا په غمې موږ ځان لا په غمې نو نبی عليه السلام ورته دوی به خبر ورکړه وی او ما انا الوقت ان تشهد ان محمد رسول الله وی آیات باندې تر اوسه نو وخت نه راغله چې صدا کوای دا شهادت کې چې محمد ته الله رسول دی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دے پوری دو بازار وا دی باندې بل شو تو مار ٹائم اللہ اکبر قرآن دی باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے خوف کم سوچ کہ جائے وہ کون دی کہ خوف کم سوچ کے اور جنت دی اور قومت دے وچ لے بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتو آتے دک وقت دے دک سوچ لو کہ خبر مطمئن شی سڑے چې په خبره مطمئن شي او ایمان راړي دا داسې ایمان دې ځان قرباني کول ته تیار او که په دور کې مومن ته په دور کې څنګه آپا شي او بیا کافي دی و چې نو قران په پای کې راځي راځي دې اجبار نه کوي ځکه اجباري دې ته دیوره بل اجباري ایمان دا دیوره بل دی دا په فرمان دې وې چې دوه ورځې دا ته سره دې مسلمان دې دا ته آپا کا چې نو مسلمان دې دوی محترم دې و چې نو کومه تیر کال تاسو بل کال بیان کې ویلو دستو خپل شخصي تور په ثقافتي تبدیلی باندې یقین ساتم چې خلکو باندې مې تو کا ګریډ کړی چې دای دا فکر او نظر دا ګریډ کولی او تدریجت قبول کی دې بیا هر قربانه ته دی اته او کله چې مسلط را نو دا خو دا مسلط خدا سي دا تاسو می حکومت راشي فرنٹیر کې لري مې ټول علماء حکومت راشي نو بیا خانه نن ټول دې مې ټول علماء کې شامل دي صحیح امو کوم ټول ویان صاحبانو ته مشاجي کو غړي هم جندي هم چې دګړي فلانکي خان سره چا نه دي فلانکي خان سره هم چا نه دي فلانکي خان سره هم شامل دي نو خو خبره ده خدای ټول خلک په دې متر علماء دي چې خدای ټول علماء اوسره ټول امیر وای امين وای دا نو اما خان سره چې شامل شي نو راځي فکر اته راځي ما یو د دوی بیان کې بلاتې عمرې چې ته دي دا وځو نه راځي نو یو پولیس سے براتا بھی اگر کیا سارا خبر ہے کہیں لگو اس کا سے بیچے مرضی خان کو ٹکٹ کرا دے اپ ہوتا ہے سکے صحیح نہ چا اگر ٹکٹ کو دار ہو کی نمو بھی اپ نام پانی تیرے انا وڑ چنا نا خان کو جو مو خان کو پڑھ تو اٹھا گڑی دی اپ اگر ٹکٹ لاو باہر کر دی کیا ہو یہ صحیح والا خبر ثقافتی تبدیلی دے سر زین سازی ہوئی او زین کی جوڑ سی او یو فکر نظر قبول سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیا نسکار زین سازی ہوئی او داسې جماعت دی یا ته چې په هر میدان باندې سې سپلای وی دیوارونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ورانه نو ولا هر قربانې تیارو ګروتیا هر قربانې تیارو دغه پیغمبر د مې ثقافتي تبدیلی راوستي وا روسي بیا سیاسي تبدیلی راوستا چې ثقافتي تبدیلی راوستا دا نه نه وا سیاسي تبدیلی راوستا محترم ورو نه حق په ورو تاسو خدمت کې چې حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ حضرت عباس نبی علیہ السلام دے سبا چ موږ مار کیږو مکه موظمه طرف ته نو وی دې په یو داسه هیل تا وګراوا په یو داسه ګوندا وګراوا چې دا آب مار کیږي چې دا ته معلومې چې دې ویني شاید چې هغه سره موږ نه شو کله مو وي په سبا را چې آب مار کیدا حضرت عباس دې ځان سره په یو تا وګرو نه دې اوس آب یو خپل یونیفارم جوا خو دې په سر دې زری اغوستي دي دچا هغه جالای والا د مخ کور هم په سر دی چې صرف سترګې پکې ښکاري ګوړ سوار دي پکې اوښان سوار دي سفید روان دي مختلفو پلاټونو سره خپلې خپلې جنډي ابو سفیان حضرت عباس نه تپوس کوي چې دا ګروپ د چا دی هغه ورته فزاره او بنو سلیم دا بنو سلیم او فزاره دي وې دیو اسلام قبول کړل دا نه پلاټون روان بل پلاټون روان دي ویدا سو دی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ورتو اے دا فرانے قبیلہ دا فرانے قبیلہ دا بدر آروا ویدا سو دی ویدا ستار کاکا بان دمکے مواجرین دی دا غی پلا چون دے دا دوار جہان سرکار و خم مبارک بارے ناس دے او کمانڈو یو سپیشل دستر کمانڈو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا چا بیرا سسوار دی محمد ویدات مدینی او سو خطرت دی بل پلا چمرا روان دے ویدا خطفان دی بل پلا چمرا روان دے ویدا فلانے قبیلہ دا ابو سفیان و تولی وی عباس اغو ارتوی جی وی لقد تسع ملک ابن اخی کا ستا دروار بادشاہی خلال خورش دا ستا دروار بادشاہی خلال خورش دا حضرت عباس فورک اصلاح اپلا لیسا بی ملکن انما هي النبوه ویدا بادشاہی نے تو سیاست ہم نے دے تا نبوت اور رسالت بس تا خبر آدم سوکان تکلیف شوئے صدا رشتی آدھے اولا دیا اعتراف رکھو اب اسے ہوئے صدا نبی علیہ السلام کو سلام چی کنا حضرت بلال بان اعلان تو چی من دخل بیت اللہ فہو آمن چی سوک بیت اللہ تا داخل شین صاحب بیت اللہ تا بیت اللہ تو خود دا کہ یہ بزرگ کسان کرشی یعنی مین جدی چاپیر چل کرانی چی سوک صاحب بیت اللہ چاپیر چل دا لرزا خلق من دکل بیت اللہ چی ارد بچ بچاو دے حضرت عباس را گئے دس ابو سفیان نے دن درست پر لکھو دا وہ یا رسول اللہ ابو سفیان لے میں نا پرسٹیج بازی خلق یا نا مرکو گئے زبا چل تب دا بچی نہیں دینا تا زمان زوی ناس پہ نو دیر دا گڑای راڑی تو بابا دا آچا نزو دا نزو پا گڑای مالا با نزو برا نا مانا بنا کوئی گمنا زمان بچی ٹیپ ورکی نو چلی کا نام گاری ہے صحیح وہ سب خلق دا یو کم زوری دا انسان ہے یو سڑی تا زان سڑیف کاری پا آلا سٹینڈرڈ والا موٹر بانے صحیح یو سڑی تا زان لوخ کاری پلوی کیسل او محل جوڑو بانے یو سڑی تا زان لوخ کاری دا لکون روپو پا گڑائے بانے سمان دا لکون روپو پا گڑائے بانے آن دا موسا دی امریکا کی یو مقولا وائلو نو وائلو چی گریٹ پیپل لیو ان سمال ہاؤسز ان سمال پیپل لیو ان بگ ہاؤس لوی خلق کوڑ کو کورو کیو سی جی او وڑ خلق دا پلو کورو کیو سی جی دے کور دے تبی جوڑے دی وے دیس چے نے کوڑے تے کور راسا سلا کیا میں کہو رہو یا دی موٹر راسا سلا کیا میں کہو رہو شہام پر تے شاہ سے بولتا شہام ہو یہ تے کون شہام ہوتا میرا تے دے شہام مشی ہم لے اس کاری شاہ پیرا نہ دے سڑے سڑے کور کرے او دا دے سڑے دے مسجد ور کرے دے ا دا دے سڑے دے گڑائی پکی زلا کل پے پستے دا بازی خط کو دن تے بنے خبر امریکہ کی پرسٹیج بھی اما دا وہی قرضہ جی میری حج پہ گیا الحمدللہ اللہ کا حج قبول کر لے اللہ کا حج قبول کر لے وہی نہیں وہ سپر ڈیلکس پہ گیا ہر تو دیسر اور اس محلی ایجنٹا نے جڑ کر تو خان کو جیو لگا کھولا دے پارا جیو تو بھی ریگولر حج ریگولر حج نوکر تو بھی ڈیلکس حج انوکر تو بھی سپر ڈیلکس سپر ڈیلکس نہ ریگولر حج پاپا عام کیا اس کے سفر عام بنے ہوتل کیا چھوڑی اور ڈیلکس حج لوگوں نے فور سٹار بھی اور سپر ڈیلکس جی بھی اب کیا فائیو سٹار بھی شیخ صاحب تاسو کزنی بھی تاسو رار سے لیکن اگر تاسو طبیعت مانا ناس یہ بھٹک دا زمان دو وجدان دا تکلیف مور کرو من دستاز دا تکلیف احساس کی عزیزان عرض بکول تاسو خدمت کی جو نبی علیہ السلام و سلام تاسو تیب باز را گئی ویڈیا بو سفیان خود فرسٹی شرد جب لنگ ہوا رہی سرواز دیسا باری جو ویڈیا لکی جس سے نشان حیدر حیدر جو رکھ سلیفہ بار یعنی کسی نشان حیدر ہوتا ہم مقابل ورکا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی دل سے عزت ہوا دا دے عزت سڑے تے بس نک من نہیں پاتے بس نک من نہیں پاتے نو مائل کے او کدی عزت پر نہیں لو بس جو جم پاتی اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان دیشی پر بنو مائل نو سلمان جی بنو مائل کو نو قوت دے تے بنو مائل کو نو سلمان جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال نو وے وی بلال حضرت شہاد بن ناس خلق تا من دخل دارا بی سفیان فو آمین ویچ سوک دا بو سفیان محل تو رسید دے ام پا آمن دے سور روی عزت دے یعنی دو بلائی جملہ چی سوک بیت اللہ تو رسید دا بلائی کور دے دے پا آمن دے دیم جملہ چی سوک دا بو سفیان کور تو رسید دے پا آمن دے حضرت بو سفیان هغه د عباس ته وایي یعنی یعنی زه زه مراد زه ابو سفیان. حضرت عباس ورته وایي فما که تا ابو سفیان یې لبر سوک دی وي د هغه د پټ کړي ابو سفیان بن الحارث خوا دې را روان دی هغه ورته هم بلا بته را روان دی ټول عمر مخالفت کړی دی ترزمیه دی نبی علیه الصلاة والسلام دې مخ قوي دی چې که نورو خلکو زما مخالفت وکړ ته خو مې سکه د ترزمیه تا ولې دشمني کوله ابو سفیان بن الحارث او بیا د دې نه بعد دې سړي کې دومره حیا وه چې کله ایمان راغلو صحابه وایي چې ابو سفیان بن الحارث د نبی علیه السلام ته ترزمیه دی یو خو دې یو جهاد نه واپس نه لې پاتې شوی په هر جنګ کې به نبی کریم سره پاته ولاړ مخکې مخکې به چې ګوزار باندې چې ما باندې ولګي ای بل دې به نبی علیه السلام ته سلام ته چې ناس نو پیغمبر علیه السلام ته به نیر نه کتل چې حضور علیه السلام به بل طرف ته وکتل د مور ته لږ ساعتو کتل چې د حضور نظر بیا راوړل دوه بیا سترګې کتل بیچارې ته پوته کړو چې ابو سفیان دا ابو سفیان نه ابن الحارث د ترزوی چې دا ساده کیفیت ویګه هم دې نه کاکا دې دې نه ضرورت شدید مخالفت مې کړې ده ته احساس وي زه په دې ځان ملامت اګنم مبارک دا د ابو سفیان د اسلام سبا وکړه څو پتا چې ابو سفیان ابن حرب دی نو ورا د ابو سفیان ابن حارث دی چې ور سره ټینګ ولاړ دی خو نه دی هو دا ورو نو حسب کو استاد خدمت کی چې د بلا نو پر دې مقام ورته رسول پاک پاک ما وې چې دی وایي پاند سه وې چې کس کې حکمت دی دیو کو کی یاد یاد د ابو سفیان سردار دی د غلام آزاد کړل بلا د امیہ ابن خلف او ابو سفیان ته عزت د چا په خپل ملاتېږي د بلا په خپل بلا ته آواز چه من دخل دارا دے سفیان فو آمن چه سوکتا بو سفیان پور تا داخل شده محفوظ دے پامن دے حضراتو نو پندس سے بوئی چه کس کے حکمت نے تیموں کو کیا در ریتیم اور غلاموں کو زمانے پر کمولا کر دیا اور شوکت مغرور کا کس بات نے توڑا غرور منحدم کس نے الہ قصر کسرا کر دیا اور عدمیت کا غرصاما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خنت جورا پر اوروں کے رابر بن گئے خنت جورا پر اوروں کے رابر بن گئے کیا نظر دی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوے پڑھنا خوالینا جواب مرا ستا کمال بکیشتا یا خواہ کیفیتو چی جنن د پایس نا کورفا میر یو کامیاب حکمران قیصر تا نریگی کسرا تا نریگی قیصر دا زمانه سپر پاور کسرا دا زمانه سپر پاور لیکن دا یک استایس کمال مشتا دا کمال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مزګه پند سه وای چې ونه دې جوړا پر اورو کې را پر بنګې یا نظر دې جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر علاقہ و تعلق پیدا کو اور دنیا و آخرت کامیابی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے یو وفد را دے وے او دا اللہ پیغمبر مونگا وارو دے چی دا اللہ دا عاشقان پا لسٹ و سب کے شو چی خدای مونگا ایکسپٹ کی چی دا زمان لورس کی ما سره مینه ده د دې سبق د دې سر درس مونږ د نوم کې نو تاسو په ان تاسو نه جا هو کار دی چې وای کوسي چې تاسو نه جا د استاد دې دوره حدیث او هلکړې پرچی څنګه دې سره خبر ته دې څنګه په بازار کې راشي نو ځان په عمر د کتاب کتو او په تقریر لستو اوسه تاسو په دې شیاسه تقریر کار کولای شئ بیا ورته شئ لږ درې ورته شئ چې دې له لې حدیث کې څو کوي نه صحیح زبو کو ټول د بوتو نکړو او ما خپل ټول ذکر کوم نو یو وخت د سترو را سره دای کی راځي شیخ علي صاحب رحمت الله علیه پر دې تقریر کې کو نو ما سره راځي چې شمال تقریر کې کو وان سره راځي په وېځ دروازه هو چاپلو هغه چې امتحان تر دې دې شي نو زاو دستا د کور لا پاتې دم هغه شیخ سره دا سي دې ځکه ناشتم نو دا لپاسې نو چې دا راغلا رېجستره نو دا په دې چې نن تلای ته شکایت وکړم چې ما دې چې کافي پټه د ټول کال مهنت دی هر شي چې بیا د فرانه او باقي بیا کورې چې د روان چې دا نه سند حرام دی اته په هغه سند باندې څوم کې به بل دا حرام یو بنا تا کړ نو چې بس امتیان دې دې شمه دې بچیا تا چې در کړم دې نه درا کړې نن مې نه راکړې نو ما دې هغه په خاو دې بس دې دې په خاو نو بیا اخیری درس کې وي ویزا کوم څه نور کوی نو بیا په مو هم دا ګنا مواف شي په دې امتحان نه پسی ده دا پسې امتحان باندې ان بیا یو مسله و پیدا ما وروسته چې مولا شم را قاعده وي را پیدا حضرت شیخ قاوا یو مسله د امام مولوی رحمت الله علیه فرمایي چې الاجازه اللاحقه کل اذن السابق یو کار سره دی لا اجازه تو کی او چې وروسته هغه صاحب اختیار داغي اپروول ورکی نو هغه ناجائز کار جائز وګرځي نو بیا دې کې څه کرو که د عقل د فضولی څه کرو د عقل د فضولی چې د فضولی عقل د جمهور په نیت باندې بل سره منافق نه دی صحیح لا عقل فی ما لا یملک ابن آدم نو منافق امام ته رحمت الله علیه فرمایي چې د عقل د صادر د اهل په محل کې دا غلطه نه لري ساتي عقل دا منافق دی پس چې صادر دی د اهل نو زه ورته وایم چې سړی کړي دراځي دا مور د ذکر دي هم سړی کړي دراځي مور د دې چې ما زما مور او الحمدلله ژوند دی نو زما شت هغه ملاقات او ډیر شت دارو حقانی تا صحیح هغه می جینیالوجیکل مدر دا نه روحانی او علمی مدر دا نه مو د سپریچوال مدر دا بلکې علمی مدر دا نازې ځان ما تاسو په ابتدا کې وې چې که څه دې چې سړي ته کې لري دا نو ته وې مونږ کې راځي د دې دا ساتې دا ته وې مونږ کې راځي بلکې ما د خپل دوی ته مو او څلاتو نو زما او ما زما ټول استادان وفات کړي الله دې بری کړ رحمت تا خدای ټول د مرافع منور کړي الله دې درجات عالی ور کړي ما ته ما سره ته یو استاد پاتې مو نه سره وډه صحیح د ما ته سره چې غواړو دې څنګه سره کړه په سره غواړو دا مناسب تجربه دا زما زوی دې نا کوم ځان سره کړه سره غواړي بس او درمرونو نو حضرت مې کو استاد خدمت کې چې سورې الاحزاب سایاتونه به تلاوت کړی دي نو په تاسو ته واقعي یاد ده ابتدا سورې الاحزاب کې څنګه دا یو د نوم مرګ دې څنګه نه دا د نو سې تا دې صحیح او د نو سې تا دې ما چې دا چوکان دې بیدار کې تاسو څنګه دا دې بیدار کې نه زړه درو مې خوښ نه صحیح دا جفر باندې مې نه خوښه دا هم چوکان نه دی یې نبی اللہ تعالی فرمائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرو پدرا و تیری او محمد صلی اللہ علیہ وسلم مونگا تا تا تقاضا کو جس مونتا خدایا خدایا نو گنا دا ما دوتا نو گنا دا مشکل کشاو کار سادو گنا دا ارمانو متصرفین نو گنا نو ای دا تا تا تقاضا کو لے کلمہ دی مو گولا چی دا سے موہا کله بتم سر زمونګ بندگی کې کله مونتا فرستا ته خدای بندگی کو دا چې یو سیاسي مفاهمت سو چې په دې سیاسي د مفاهمت ته په باندې ځای لري مستانه بلکې دې له پاکستان رواني کوم مفاهمت باندې ریکانسلیشن څه دې ریکانسلیشن وی چې راځي دې کوم ریکانسلیشن څه چا په دنیا سره وي په شپږ میاشتې تم سره زمونږ ما پوتا عبادت کوا اور سننے آتے ہو تم تا سنا ساتھ اپنے عبادت کو اللہ پاک فرمائے لو پیغمبر کل صحیح کہو آیا بیا امر اعلانی دے اور امر اعلانی تو قرآن آگا امر تو وہی چھے تحفظ دیتا ہے مسا سا چھے نیرشن دے سی دیتا ہے ریزرویشن مسا دا جسا بے او دا ریزرویشن چھے لیکن بخبر کی دیتا بخبر کی او رسو دینا کشو کی دینا واگی راکانی او خلی راونی نا دغه تعهدات دي او چې راته ما تاسو وایي دا ته ارسه وایي وای ما تعهد د چې جوړ کړی دا لکه دا ما په دې سرکار دي چې څو بسو وي نو دا چې وایي وایي دا په دنیا نه الله تعالی فرمایي چې قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذی یتوفاکم وامرت ان اكون من المؤمنين ده خلق تو ما او خلق کستا سو زما دی دل کی سشکت نی نو دی کستا سو زما دی دل کی سشکت نی نو دی نو ما ستا دو شک مون دا دغه کیا تا وای چې کدی خبره باندې سه دی راځي نو وګیا نو مون په دې په پروا نه نو راته چې دا قران او حديث ته ځل کو نا کای سره په ټرمینالوژي کې راځي کوم ان تو فی اف یو هاف انی داوټ ان مای دین سو دی وګیا They come with the main issue. If you have any doubt in my deen, who cares? Dama wa ta muqaddar wa wa sayi. Who cares? So that, Khudai amin zi nabe, alik tar jubo kum chu, who cares? Dari muqaddar tar jubo kum. Che poli asana ki jitna kuhaish amiriki te gabi wadai ke Qur'an ra lege lege. Asan da ra ra ra lege lege. Poli ya ayyuham nasu il kuntum fi shakim min deeni. فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله كتاسو سمادي دل کے سشکل رہی فلا اعبد الذين تعبدون فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله دا جزا مرتب کی گی نا پدا وشان پانگے دا جزا مرتب کی گی نا پدا وشان مناسبت نہیں دی گی دا دیو جب مقدر بورتا رہا ہوگا سی چھو گیا ویدن کرجا بدی دل کے سشک نہیں نو بیدن دا اس متقدیرات قرآن کریم کی نیر بھی چھکرا دغه وګوره چې کله د مفرد شي نو موږ ورته تقدیر دی او چې کله د مرکب او د جملې شي موږ ورته اجماع دی سوې دا یا سره دی د صدرې خبرې دي د صدرې دا صدرې خبرې موږ ته د مشایخ نه راځي دی وی او دا صدرې خبرې الله تعالی قبول کړ شیخ مولانا حسین صاحب رحمت الله علیه حضرت مدین کا مطلع علیه او تمشته قرآن دی مولانا مدنی صاحب مجتہد فی القرآن دے شیخ التفسیر حضرت لاہوری صاحب مولانا حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ د دور تفسیر ختم ترا غوستے ہو وی نور علماء زد عوام دا پار را غواړم چې عوام ته بیان کړي سره پار را غواړم او وی حضرت مولانا حسینی صاحب علماء دا پار را غواړم چې دې د قران په اسرار او رموز باندې علماء کړي قران په اسرار او رموز علماء کوي کی دا هر تعلیمات ورانه کی ماته تاسو یو بل کتاب لیکلی او درې سلور جلد وشي عربی کې د تحبیرات فی التعبیرات و ربط الصور والآیات التحبیرات فی التعبیرات و ربط الصور والآیات تو سلور جلد وشي علی دان نحس پر کوس تاس خدمت کی چی یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا عابد الذین تعبدون من دون اللہ فلا عابد الذين تعبدون من دونه نو استدا جزانه ده دا فائده څه شي راوړل نو موږ دا جنډا لا ګورې چې زه ګورې پای پته د سویږي چې کوم ځای دین شته جنډا ولې گئی چې دې ته جسمه کې لاندې پای پته نو دا الله ته فين جنډا ورته چې ګورې دې جزانه مقدره تا ورا وسا دې ته مقدره جزانه اگر ورا وسا دا ورځ په باندې جوړول څه وایا چیا ایو حنا سو ان کنتم فی شک من دینی فلا عابد الذین تعبدون من دون الله یہ تاسل کم ما بوتان عبادت کو اس مرا کا ولکن عابد الله الذی یتوفاک اس خبر لگ عوامی اسلوب ترا ہوا سے جو بڑی خبر پوچھی اللہ تعالی نے کہ دا ور بالکل دلائے خصوص کو اسلوب کی دا خبر ہوتا چې زه به تاسو ته معبودان ری عبادت نه کوم چې هغه هیڅ نشي کولی حاضر یې سره چې هغه هیڅ نشي کولی زه د هغه خدای عبادت کوم چې تاسو به هغه کړی اوس موږ یو د لارې په څیر پتلې ما ها ورنه دې سم په کوم یو معنا ته دا یې موږ یې یو حلی کو دا یې تحدید ورکړ چې ورور چې دې چې په کنټرول کې تاسو سره تعلق پیدا کړي تحدید ورکړ کہ فلا عابد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين او ما قطعكم به ان اقم وجهك للدين حنيفا تاسو کی دا مطلع کی ولې چې وځو کې دانه کون د خپل سر مختلا کی کټوډا په دانا شي لکه تابي په وجه باندې ټول کی وا ان اقم وجه کل دین حنیفا ځان دې ښا مخه کمانا ځان دې ښا فرام ا ټو زی فرام ه ټو تو سره د فوکل ځان دې ښا دا الله دین دا وان اقم وجه کل دین حنیفا ولا تكون قرآن ودې ته د زړه د تعالی صفات عائشہ ته باندې کنټرول راوړی بیا داسې عجیب یې حال دی کتاب یې سړي سره خبرې کوي دې دا ګوره په خپل خبرې کوي دا قران دی سړي سره په خپل خبرې کوي وان اخن وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين به هیڅ هیڅ مشرک مکوا دې هیڅ مشرکان سره ځان مشامل وا بل ځای فرمایي قل افغیر اللہ تعمرونی آبدو ایوہ الجائلون تاسمات دغیر اللہ دے بات خبر رکھو صحیح نو کہ سادہ پختو کی ہوا شیخ سیدوی رحمت اللہ یعنی وید پختو جبا کی چیز قرآن کریم دا مفہوم رہو باسے نو دا آیت مانا دارا چی افغیر اللہ تعمرونی آیا غیر دا اللہ نا دا بلچا پہا والا تاسمات وائی آبد جزی بندگیو کم آبد الجائلین او دا خرز آمنو فرمائے الله علیه فرمایلی ټول قران چې دا الحمدلله رواه تر و الناس پورې خدای چرته کافرات وای ایو کافرون دې مخاطب کړی بس دې یو غره مخاطب کړی چې کوي هندو ته چې وای چې هندو یې اپه خفنی خوشاله چې کدا را شناخت سکه ته چې وای سکی اپه خفنی اپه ارزکان متعلق دې فهم خره کوي غیر اسلام متعلق دې فهم سردار صاحبان متعلق پډې زموږ په علاقه کې اوس څه سردار دي هغه دا مېل نه دي دا دا ډاک وړه دي اور دا ناس وړه سره یو ګاډي نو د دې ګورو نو مخه کا مېل باکس لګېدې دا ګور مخه پر نمبر دي نه وایي دا آی را کوزي کې نه دا ګاډي نه او دا غي دا ګاډي سټیرنګ کو تل په لا باندې رائټ سایډ دی صحیح موږ کله خو را روانې ټول ګاډي ور لا ورو کې چې مېل مېل به کې روان دي یعنی مېل مېل روان دي نو په وړي صحیح دا سینیل کته د استاد او فایر بریګیډ وره موږ لري تاسو سره په کمپیټ کې کې سره هلته چې د فایر بریګیډ ګارډ را ما خان مخشي او نایټ تاوشي او ول بس یو د اومو کې دا دا دا ګارډ داسې سایت ته تختی ته وایي چې قیامت راغې صحیح یو ګارډ د فایر بریګیډ روان ځکه د هغه جرمانه او سزا د عمر 70 کې ستاره برداشت کړه چې دا سایرن دې لپاره و چې د ایمرجنسی روانه نو چې ته ما سره زړې به کېو پادشاه رواني ګورنر رواني هم برې کول کې سپار موږ یې کاټه صحیح یا د پولیس ګاډه رواني ما سره چې رواني ته ور سره رواني او چې سو هغه سره ګولېټینګ لایټ دا څه ساو او هغه سره ګولېټینګ لایټ سره مو سمسن دا په سایرن رواني بس مو چې کوم یا د اسپیټال ایمبولانس رواني او د اسپیټال ایمبولانس پرش کې وای چې بس ټول ګاډي غاړي ته ځي صحیح دوړو طرف ګاډي هغه زیګ زیګ رواني کنه دی روډ نه روډ ته هغه روډ دی روډ ته دا ټول ګاډي لګې دی ونه یو په خپل پوه نو تر دلته نو باندې مې مړه غلو ما دې له تاسو پاور دی مې دې ته و باندې مو تری دی چې دې مو کې ما یو باندې مو کو دا دی دا هم بیا نه دی ګینه غره دې کټ ور کړی او دې وتا دا به هم دې کټ ور دی کوم چالان دی دا هم خبره ده په دوه زبردست پاور دی چې هغه راکو سي دې په سي او ټیکټ درته وي صحیح تم دو بار مړه دغه تا بیک اپ لرو تر او کاونټ جوړ شي د اسپیټال ایمبولانس تر او کاونټ جوړ شي فایر بریګیډ تا تر او کاونټ جوړ شي د پولیس ګارډ تا هغه سایرن وګو ته سایت اور نه مونږ دي نو درو ورونو با ریاستونه د قانون په اتباع آبادی په کوم ریاست کې اسلام مسلمان ریاست یې که غیر مسلمي چې د قانون تطبیق او احترام په کې غږ ولرتي او چې قانون دوړو پښوی قانون دوړ چې چا کوته کې لوري نه باندې کوته ورته او دا څنګه په دې بودا دوړون چې شو جوړه نو په دې بودا ولا په تا کې په پښتو کې ګوتو ورته نه دی چې دا وړه لګنه نه شته څه کا چې کوم ځای د قانون د وړو کې شو جوړې او کوم دې ولا نه به موږ دې ولا کی تاسو پر دې کې را دي نه دې دا عام نمبر پر ساري قصه اخري خبر چې اوس الله تعالی فرمایي چې سورې پاسه عليه السلام ته کسان ورته وی دا همنا چه دا ما بودان دے دا خدایان دے کاسات مشکل کشان و تصرفین دی یا دا اللہ شریکان دی مونسر از نوم دا خدایان عبادت مکوا دا خبر مون دراب کلا دا شک مون دراب کلا دا شک مون دراب یو خبر بومن علی رسا دا وی اغس وی دا راس رومن چه دا خدای دور دور ور دی چه دا قیامت بورن دی ورن کر خدا کلی جدا سرے او بخا مخا مخا بے بخی خدای دې اړین اپ دې په کې دې چې موږ ورته شفاعت قهري تفصیل ورته وای شفاعت قهري دې ته شفاعت اذنی ا نصوص باندې ثابت دي شفاعت قهري په شرک غټه شعبه ده دی وایي نو حضور یاسین دا نبی علیه الصلاۃ والسلام قرض القران وایي چې نه دې شفاعت قهري ده پکې شفاعت قهري دا قرض د شرک دی سورہ یاسین دا غیر رد نو قرض القران ورته وایي کل شیء قلب و قلب القران وما لي انا اعبد الذي فطرني اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لدي جوړونه کی جو کوي بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ته شفاعت په هر تصور دي شته نو دا ودو او تاسو دې په کور ما کول دا عربو چې نو کو اخو الموت خو د مرګ روړ دي نو د مرګ وخت مختبا ته مو سور یاسین وای مسنون عمل دي لكن موتا کو سورۃ یا نبی علیہ السلام فرمایي سورۃ یاسین چې دې په عقیدې د نفع د شفاعت قهر مرشي چې دې کو سمسي په عقیدې د نفع د شفاعت قهر مرشي دا قرض شرک دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو په خپل کې چې دې کې ان سورۃ ملک وای او په سورۃ ملک کې نفع د شفاعت د نفع د شرک په لیدا نفع د شرک په نو چې ته په خپل کې کې په وړو کې مرګ ولې دې نو نبی نشیر کی پیلی گوا ستا قریب چی مختصر دے پر دوی مرگ بانی مرینی اگر تا نبی شفاعت قهری و کچا قلب دا شرک دا اعزاد شرک دی اگر قلب دا شرک دے شفاعت پیلی اعزاد شرک دی اعزاد شرک دی اور شفاعت قهری قلب شرک دے تو جی سنے مڑی گی نفی دا شفاعت قهری یعنی دا قلب شرک ہوگا چی تم مڑی گی پوڑو کی مرگ بانے نو نفی دا شرک کی پیلی ہوگا چی دا اعزاد شرک دی تا تو خبر پوری گی تا سن دے شوئی قدرت صرف انذار ہے نور کو چیف ایگزیکٹو دا دے ناظرین ہر سب کو استاد خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ یا ایھا النبی لا تطع الکافرین اتق اللہ نو یرے گا ولا تطع الکافرین والمنافقین مد کافران خبر منا مد منافقان خبر منا دا کافر یو تقاضا دا دا منافق بدا تقاضا کافران دن یو تقاضا گئی منافق دن بدا تقاضا گئی مدد دائی مانا ورمسی ان اللہ کان حلیما حکیما ورمسی اللہ فرمائی چھے قلب دیکھو ماتا کوئی ایمان بسیق تک پرکم سارا شیخ سے سبجکت ہے اگر وقت پوست کر گیا اگر ازان کوئی کہ صحیح یو بین ایمان کی جیدت اونا سارا دی سارا حدیث کے اندر ہے یہ انتظم پنے دہانے بیو بریس پکے بیٹے ایمان سے رحمت اللہ علیہ فرمائی چی ایمان او کفر دا دوڑا دا یو بل نقیر کی او نقیر دی نو دا یو ازدیاد دا بل نقص پیدا کری او دا یو نقص دا بل ازدیاد پیدا کری نو دے پا قلب واحد او محل واحد کی بیجمع کی او پا قلب واحد او محل واحد کی بیجمع کی او حجمع کی او شرک جمع کی پا قلب واحد کی بیجمع ایمان راضی او کفر راضی دا سنشی کی دے دے قلب اسی فیصد ایمان دے شرک فیصد کفر دے خبر او دیت کرا او دا کوئی اجتماع دا دا اجتماع حرام دا محال دا نکی دا دی وجہ ایمان کی زیارت اور نقصان نہ رہتی اور اس جان سے اللہ تعالی دا یو رحمت صحیح دا بنا تصفر دا فرودات دا درس کے نا او پتہ اس کے لیے پتہ پاک کے لیے زم مصافت ہے ہم وہ قاری کرے چے ایمان کی زیارت اور نقصان نہ رہی زد کے چے دان نصوص پدی والے نہ دی نمبر پتہ چے سے نہ رہی بگی زیارت اور نقصان یہ بس تو صحیح ہے نیک سر نا دیدان اور میں کوئی تاس سے مت جوس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضہ کیا کہ شفا غالبی منا اللہ تعالی فرمائے شفاعت غالبا خود شرک کر دے تا پیغمبر واحد دے دد پسینہ کے صرف یو جڑ دے پیو جڑ کی یو اپنی ذات دے شی یا توحید بھی پکی یا بشر بھی پکی ما جعل اللہ رجل من قلبین فی جوفی تے اس سے انسان پسینہ کے اللہ تعالی کو کوئی دل کی زون نہیں دی چلا بالا دے اس کے انسان سینہ کے گوزنا ندی لگو اللہ خطا اگر تقاضا کر کہ یو ذر کے کفر او ایمان یا شرک او توحید دوارا جمع کا اللہ تعالیٰ فرمائے دا سے نکی یو مثال دے وقت وما جعلا ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم اللہ تعالیٰ فرمائے مصر ایک برسونہ تو بونس کے رد کرل برسونہ سے کے رد کرل تو بونس کے رد کرل دا دا عرب و دور اسمونه و چه دا کم خدن زهارو که دا محرم عبدشی دا که دا مور حقیقی بشه من اللہ تعالی ہوئے چه وما جادا امہا وما جادا ازواجکم اللائی تو ظاہرون من ہن امہاتکم دا کم خدن جتاس و زهار گوئی حقائق پا تصورات نفت دی فیکس آر سیکر حقائق مقدس دی حقائق دا د حقایق په تصوراتو نه پاتې کیږي. نو دا تا چې خدای د مور وي د مور کیږي نه د مور کیږي. وما جعلنا اتقياكم ابناءكم متبناهم بولا بيتا ادابشن ادابشن ویستا په وینا باندې ژوندۍ دي نه په احکام د ابن حقیقی نه پیش کیږي او جاری کیږي. ورپسې الله تعالی په سورت کې واقعا ذکر کوي د حضرت زینب د نکاح د زید ابن حارثه رضی الله عنه بعد رضی الله عنه رسول او د امیر رسول څخه د تاسو په قران کې ځو پیدا کوي سیرت او قران کې ځان ورته نه باسي دا تنا د دې مسکولې صحیح د دې وجه عدت پکې نه دا یو خبره او څه مدا چې د حضرت زینب نبی علیه الصلاه والسلام سره چانه کا څه دې دې نه کړو نو دا شته په یو کې قوم نه د چې کې په نو ولې د دې څنګه شو د نوګه مور څنګه شو. الله تعالی فرمایي چې فلان ما قوا زيد من ها وتر زوجنا کها چې کله سيد هغه ته حاجت قضای نو کړې فلم ما لم يقده اي حاجه ذکر دابه اس حاجت پاتې نشه دغه مسوره نه وای. فلان ما قضا زيد من ها وتر زوجنا کها الله وايي موتا تپنه کا او چې آیت نازل شو نبی علیہ السلام دا زینب کور ته راغې مخکې چې براته یا به دروازه وټکولا یا به دا زینب په پوښتنه د ماما زوی مې راغله. نبی علیہ السلام دا زینب سو د ماما زوی مې راغله دروازه یې پرا کړه مرحبا به رسول الله صلی الله علیه وسلم د زینب دروازه وټکولا او نیم ټوکې وته نه ورته نشه ما دا زینب له موږ مشوش ونه شو چې د عادت خلاف هر رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا سبب چې کله دې کړی نبی علیہ السلام فوراً آیت تلاوت کر کہ فلما قضا زید منها وطرًا زوجنا کہا لکی لا یکونا علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائی اللہ وی دا رسم میں دے عمل سر باطل کر دموں تا نے لکھا ہوگا حضرت زینب سے پردار افتخار کا بروا ازواج متحرات و پنیر کی کیا سی انسانی کی طرف سے حضرت آئے شیبہ وی زمان پلار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چې دا صحبت او صاحبیت په قرآنی نص ثابت سے قال لصاحبه په قرآنی نص صحبت او صاحبیت دوی ټاکلی دی صحیح. حضرت حسین زمان پلار حضرت عمر دے حضور پاک وی کم کسبان چې دیرا روان شیطان تختی مقام دے. حضرت صفیه زمان پلار پیغمبر دے حضرت حارون نکیو زمان پلار حضرت حارون وای پیغام زما خاون هم پیغمبر دی دا دوی بل داسې نشته دا د دوی فضیلت چې دوی به ذکر کو. حضرت زینب رضی الله تعالی عنها فرمایل زوجکن اولیاء کن حد الارض و زوجنی الله من نبی علیہ السلام علی العرش و استاف من دا پس مکبان استاف اولیاء و رسول پاک سرکر و زمان نے کہا بلنا حرش نا دے رسول پاک سرکر اب کیا بے فورا روی فرم ما قضا زید المنہ و ترن سو وجنا کہا اس مشرکین و اعتراض و منافقین نغارے و گل شورو کر ان گور سر ہے کہا ہوگا دا پیغمبر دے سیو ان گور سر کا محرم آبے دیا دا دا خود دے نکاح دا دوی سر سوشی محرم آبے دیا ہوگا سی دا کر اللہ ہوگا سنگا جی یعنی ضرور حیثیت شي دا خو او ان ګور سره نه کاو صحیح نو اگر چې ګور بنو په دا باندې صحیح او بیا الله تعالی او فرمایي چې ما کان غلنت مل حرج فرض کو معنا دا ارض ایت اسی نی دو فرض دو سو معنی ما کان غلنت مل حرج فيما احل الله له فرض کو معنا دا حل چی پا پیغمبر پانی سوپان مشتا چی کم شیوال خدای اللہ کرے دے محلل او محرم سو اللہ دے نا اللہ وی کدا حرام او مشمع والی حلال اگر دیا کسا سیدے آگے میں اس قاری سے دیو لیتی پر میں مران صلی اللہ علیہ وسلم رسولی علیہ حدیث آلیم خدا رشی خونے سے شاگر رحمت اللہ کہا دے او مرزا قاجانی سر بلد مناظری او مباہلا چی کمو لکر دو کلو ختم نبوت پر تقرر کی مباہلا دشر دو کلو کی مرزا قاجانی مباہلی نا رحمت اللہ علیہ دار ما د سیدار یا کیسه څنګه غلط نه دی دی یو داسه یو داسه ماته شي او یو داسه هو څنګه په درابو مې سي با د سیدار په تاسو کې نه چې ما جان الله ما کان حدن نبی من حرج سبحان الله سي یو در مناظره تراله چې دا قاضیانی نه راته دې در وانا سنا الله سي په پته ورته نو چې سوګر دي مسلمانانو په سنا الله سي الله په باندې hebat را hebat په خدای په تیار سره هر سچويشن د پاره نوټه مورا نه او کیس دین کې نمائندګي پہ آئے مولانا مصری سر رحمت الله علیه ورته وی دین اسلام او مسلمانو کی نمائندګي پر آیا اپنی آقا کی ختم نبوت کے دفاع اور تحفظ میں آیا ویا تو مسلمان ہیں اس قدمہ کو مجھے بچنا میں اٹھاؤ پاپا مولانا سنولا سر حسنی والا سڑے ہو ہم کو بڑھتے ہوئے کے سے نقی او کاغذ رو گوشتا سبرے بھی اور اماؤ مولانا سنولا سے پانی فتوار اگر اتا کافر دی اسلام نہ ہوتے تھے صحیح مجھے تو روز کو کوئی مشین جاتا کام پکے ہی تھے منگو خلق مسلمانان کا شیخ القرآن اور فرمائے مولا غلام اللہ خان سے رحمت اللہ علیہ کہ ہمارے آقا پتھر کا کا کر لوگوں کو مسلمان بناتے رہتے تھے اور ہم ہر وقت کا کے لوگوں کو کافر بناتے رہتے تھے ناظرانو اکانا بھی رہو اس طرح جو چراوی اس طرح وہ یہ علماء ہیں اسلام کے انہوں نے کہا کہ مولی صلی اللہ تو اسلام سے خارج کافر ہو چکے ہیں نو اس پزائے ردی کہ پتی فروعی مسئلہ ورطر بحث شروع کی زیم کبھی اس دا مسئلہ کو اپنے بلیلیان سے ڈسکس ہونا انہوں نے بلے مقصد نہ ہوتے تو میں نے سنت ابراہیم حامل ہو ابراہیم تے چم نمرود ہوئے انو کی وہ امید نہ ہوتے احیاء مادت پر تحقیق کو سر میں گیا نشے ہو چی تو وہی تھی رہا تھا جو لغم کہتا ہو ہے صحیح پر کیورتے ہوئے پہنے اللہ یادی بل بلکم سے بلکم سے جو پاسے گئے میں نمبر بلکم در مناظری انداز دے چی دل رد کی پزنی مسئلہ کی من خلا بل دلیل سے ورمن نکا تو اسی مناظرو قائل ہمیں جو جدر سر احکام کا حق نہیں کی دی جدر سر صرف مسلمانان کنفیوز کی بس تر گیا مثبت انداز سر صحیح عقیدہ تو قرآن سنت خلق تو بیان ہوا کدے چاوی اگے کارن تعارض نہ کرا اگے کارن تعارض نہ کرا بس جدا عوام پدی صحیح عقیدہ پوش دے پر سے دے کے بکواس نہ کرا ان پدی خبر تھا ان کو کوئی کوئی سے کوئی کڑی صاحب سے کوئی کڑی نہ مو درم ورنو اس میں کو استاد خدمت کی جوان سنا اللہ سے پھر تو کافر ہمارا سنا اللہ سے رحمت اللہ نے پھر فور ورتا ہوئی پھر فور بے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبده ورسوله لیک سو مسلمان یہ کافر شی مرتد ورتا ہوئی مرتد پر کلی مسلمانی کی ویزو اس مسلمان سمجھتا سے اعتراض دے ویزو اس مسلمان شروع کر اگر وہ تخت اس کے جزا گرنے کو بنا کر سمودرہ مرونو آج میں کو کہ اللہ تعالیٰ فرمائی چلو ما او مدلہ جدائیں گور دا حرام دا ما حلالا کستا سے بھی سجد رہا دے لیکن حلالا اور حرام بور دو کے وَمَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا اللہ تعالی فرمائے چې دا سنت دا الله جاری ساره پاد دے روان دي نو خلق کيو او دا خدای سنت مستحکم سنت دے چې دې لګیاوی دا احوال ظروف مطابق اهل دعوت ته فار حلال حرام او حرام ولا حلال لکه ایت دعوت لا رکھتا وای څه کوي ورته دا دې محلل محرم دې حق دې صحیح ولدا سوت دي الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه خدا وخلق اريد فان الله فاحكام کے آسان دا ولی محرمات اور محلل کی يبلغون رسالات الله چه تو کوئی احکام رسی خلق ہوتا ويخشونه ولا يخشون احد الا الله سوائے خدا نے دبل جن استر دے سو نو عزیزانو کم خلق چه وظیفہ اور تغٹا پہ حوالے ناغی پسی نری نری مچانا ہوئی نری نری مجھے آنا وائی ہر پونار سے مٹک سے دامر دوبارہ کا کون تصور رہے ہو وزیفہ دارون حقانیہ چلون آسان دی دو پر ہوئے کام من داست ذکر کو مشرا شب چھت پسڑی بانی بچی نے دیو نے سرور کی گی مجھے بیا پاٹ لائے دل من دکھو لگے چھت سرد سبی و سرد وڑو ایک دو نیسا دو وزیو نیسا ترین را روان دے لیکن اجران دے اجران دے اللہ تو پیچھا دا حالت میرا ہوئی بلکی بڑا بخلے میں تفوس کے رسو چیخی بیٹا کی کیوں پشتارا اوجشی مولانا عبید اللہ سنگی ہوئی دا کون جہنمی آنے لیکن ایدہ غریب انسانا دا اگوی خیر ٹھنٹا کرنے شو عزو زان پیشتا رکھا نبی علیہ السلام سے کوئی کہ ماں آم نبی من بات جا رہو جایا پتے پل کی دا کن طبقاتی نظام چے روان دے د پښتو یو غانا تاسو اوریدلی او ټول طالبان په څوک مانی نه یو سیم پرمړای وان پسته یې باندې چې ما دا غانا اوري دا جوړه مې خو اشوا و امرې ته مې ډیر خو میوزیک دې مې ترې او مو څو د قاری سره په څنګه مازه منافقت بالکل له کوم یو زمانه داسې و ما په هارمونیه وګورم کړه صحیح او حق دې له اوس په کومه کمزور شو زما اواز ډیر تیز او خسته و داسې مزر به مې وي چې په خلکو وجه نه ترا صحیح اګه ما اوس هم شروع کړ البته دا دا چې زه په اوله باندې درو حدیث پاتې ده دې پاتې نه پورې اما برخه ده صحیح تاسو دا ما اوس په کوست تاسو خدمت کی یا د پښتو ویل چا خو کېږي نه چې کوم جام واغوندما ویل چا خو کېږي نه چکمه جامه واغوندما سوپ کفن پور حیران په تختو پراچ دی چا دل کفن کپڑا نه ویلا ویل دی او سوک دا کلا دې تا سیټه چې په کار کړه باندې دا دې دا وستو زو دته نو ورونه مې او ویلونه مې او دوستان او رشتہ دار دې زو کلا دې کپڑے ولور کی جوړ کړ نا با زما سره کوم رډې لې جمش چې زو سو په سویما په گاډي دې ځان سره کېد نو چې لاس دې دستا نو هغه داسې طالبان په دې کومو کوم ځان باندې په واه کوي کچا دې په کې نه ورسله کله نه پټو رسیدا صحیح نو چې راځم نو کنا دې هغه دا مرګري چې حج راځي نو زه کله کله هغه واچم نو کوئی پته نه چې د سور هغه غاري په کار دي یو شبیر کوم شر دي نو هغه بیا د چې ګلا هغه مې لا توه نه خدي پښې صحیح هغه دا په خاطر نه ټول خدي پښې او ما ورته ما دا خلافه کې امریکای نه مسیر نه میراږي د دنیا کې اللہ تعالی دې جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته اتباع د دین تابعداران کی زه کله ته اتباع پاتې کی چې تابعداری نشته دا تابعداری پکې ونه یا سر رسول الله چې لا اله الا الله مقصد د زندگی محمد رسول اللہ طرز د زندگی پتہ دوه خبرې مقصد د زندگی چې خدای سره یو نشه قابل د رضوان من الله اکبر خبر وکړه چې خدای ته ورسې او خدای ته ورسې څنګه چې لاهور ته ورسي لاهور ته څنګه راسي موټر وی خپل نو دا موټر وی باندې تاسو خو کا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا موټر وی خو دا محمد رسول الله ته یاسې نن تر کې ایو دې راسي محمد پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ناس کم پاتې وړ په پا ما وړا چې نو بیا په دې پښه نن دا کوان دې لوټی دې شیطانان ولاړ دي لوټی دې ته محمد رسول الله فری وی موټر وی باندې پرتی بدغه جی ٹی روڈ بدین طرف کی اعلی صلات مستقیم جی ٹی روڈ پر اصل معنی بنایا ان طرف کی اعلی صلات مرغور جمع میں ات مقدرات ضرورت بگنی تے سب نو حسینی پہ کری کہ ان دین طرف کی اعلی صلات مستقیم دا تسوزر پر دور تھا سادہ کو کو کی ترجمہ ہو کا دا تجوزات اور تصالحات واضح ہے کہ حقیقت محدود بھی متروک یا متعذر بھی نہ متروک نہ معذور نہ متعذر دے طرف کی اعلی صلات مستقیم سب دار تبوس کی لاہور کم جائے دے لاو نہ تو ورتا دا موٹروے واں اس نو بار مان وتی اس ته دې موټر وای په موټر سره لا هو نار دې ستا انتظار کوي نو الله وای سرات مستقيم را واغلې درو بیا را سرات مستقيم ته خبر وي دا وایا سرات مستقيم په خپل سر خدای وړا ته انتظار کوي او کتا لار کې چې تاسو انټرچینج انټرچینج بدل تر څه پکړ پښی او کله په موټر وای دی روانه الله تاسو لري خیر درته کوي کوي خدای دا مو حقانی आवाज ساتي تاسو مو عزت صحیح وای کړ تاسو دې عزت اللہ تعالی دے حضرت شیخ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاندان سادہ و بس آمین خدای دے دی خاندان معاویدین او بلاتر سادہ و بس آمین اللہ تعالی دے مولانا سمیرہ سے نٹی روی عمر ول آمین اللہ تعالی دے مولانا نور حق سے روی عمر ول آمین اللہ تعالی تا سو ټول دنیا او آخرت کې بد کی خدای دې مدرسې سره چې سو دی یوی پیسې امداد کې الله ای له دنیا او آخرت کې آمین ما تا دې حکومت چې پیسې منځوري کړو نه پاتې مې سبایانا تو کتل دې مزرعه پښه بیاں مولانا سے تخت لکھا راشد صاحب کا مثلا مولانا صاحب کا جواب نہ ملے نو خط میں مولانا صاحب تو لکھا نو ما ور تو لکھا ما کدا حکومت دا پیسے درتے یو کنے تک یہ ضرورت ہے ما کدا ری نگی نو ہم دا دوں تو اس چلے تو بغیر حکومت دے پیسے او ما زما دا عقیدہ دا کہ کدا پیسے نہیں بیا ہم دا دوں چلے او پکے نو لکھا ما دا حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کرامت پانا تاسو ځان کیدل کنه دا د شیخ ولید سره په کرامت روا البته مې دا خط صرف دې لپاره ولیکل چې زما په خپل شاید تاسو هم غرد دې دلې صرف تاسو د دې جوړ لپاره ولیکل او مې زړه دې په خپل شاید بازي هغه مرګور چې دې نوم ورکړي او مخالفانه بیان کړ صحیح نو څه په اورې سیدا ای او څه کسان هغه داسې چې دا د اختلافاتو نه بالا ساتي اختلافات په دې ډول راځي یو موږ کنه ضرور ضرور وګنی د مور ضرور وګنی او د ضرور یو پر سره اختلاف دي او کوم ته څو په دې ضرور بیا سکے دا څه دا اړ یو د بدن باندې کیو ستاپه دا نو مان مور یو لګړ دا نو راو نه چی صحیح نو وګر ورو ما بالا سره سر ته خط سر ته کړه پارو لیک ما پیسې آی ډونټ بلیو ایت ما دا په تاسو په څون چي دا چليږي دا الله په توکل دا چليږي دا الله په اعتماد دا چليږي دا شیخ علي رحمه الله عليه په کرامت باندې او شیخ علي رحمه الله عليه چې کله به درس وکړ او دعا به کوله دا هو دا دعا کوله او شیخ علي رحمه الله عليه په دعا کې شروع کړ تاسو ګونو نو دا څه به تاسو ته دا څه به تاسو ته بیا به تاسو دا نو دا څه باندې شو نو موږ سره یو ورګرو دی ودی ستار ناغه ماته د شیخ صاحب د الناس نیچې دی خپل سره په هارت لای دی وی دا څنګه چې ملا په ایکسچینج روان دي خو چې دا چې په دا په هارت لای دی چې دا به څه نه خطا دي او دې کې واښه نو ما دا شه په لیسه په دواګانو دا په کرامت باندې چلیږي کریم په تاسو ډېر خیر ده کریم په تاسو ډېر محمد سره خیر ده پر شیخ علي سره به ډېر ډېر تکلیف ورک دا سم چې ډېر په تکلیف کړي دا هغه تاسو ته معذرت کوم دا تاسو ته ډېر تکلیف وکړ یقینا دا د دې سړي کرامت ده کله کله دې عمر پر زبر داس منټه نه تم بیا به چې خپل په امان دا دا له موږ کې کوم دا دې بزرګانو دا دې قدمونه کول دا دې مولې سه قدمونه کول وي دا مان سمرا سه قدمونه کول وي دا نور مولې سه د نور علماء څه کله کله خپل اساتذه احترام نه وکړي الله مان ورشا سه محمد الله علیه و دایې کړی دي چې کوم خلک دوران طالب او عالم د کتاب د مدرسې یا د جماعت اند په خوا په دغه جماعت د مدرسې یا د جماعت او د اساتذو احترام وکي یا به د ځواني مرګيږي یا به د علم په بهري هیڅ دي نه کار وکړي نو تاسو ځان ځان مر کول غواړي او دا غواړي چې د سپیدل ستاره سره ځای کې نو چې ته کوم بل په ادارې احترام کوی یا به د استادانو احترام کوی د مدرسې سره چې کوم شی نسبت ته وچ لږه شی نسبت ته د هغه په احترام کې ځکه نسبت کوی شی تاسو وګورئ د اوسه معنا داسې و د جمعتو ځای ته عام فکر سپیو په ګرځېد کنه په مو دی نه وله خرو او چې کله دا منسوب شو جمعت منسوب شو نو بیا چې موږ نه می ګډانو باور دي نو خار کې ورته په موټر کې سوار شي چې دا ډوره پیم نه لګې دي په چې جمعت ته نه وځو نه به ګډان دا وله باسو دا نسبت وایي نو نسبت دې وشه دې واه ورته معنا